رب اسرع لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبينا وأعطى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين دا سورة بقرة شروع دا سورة بقرة کی دوہ سے یوا هغه چې د هغې اکثر آیاتونه د عالمانو د وینا مطابق وابسته د توحید سره وو. دویمه حصه چې د هغې اکثر آیاتونه اثبات ته رسالت سره وابسته وو او دفع د شبهاتو هغې کېدله چې تعلق د رسالت سره و. اوس درېمه حصه دې نه شروع کېږي او دې حصه کې بیان دی د جهاد. د جهاد باره کې درې سیزه دا ذکر کوي. یو اصلاح د اخلاقو یعنی د شخص اصلاح، او دویم اصلاح د کور چیغه نه تعبیر کیږي په تدبیر منزل سره د کور اصلاح، او درم دا علاقی اصلاح اغینا تعبیر کی گی پا سیاست مدنی سرا. مجاہد لأول مرحلہ کی دا دیدریو سیزو ضرورت تی، یو دا چی دی خپل شخصیت دا سی جوڑ کی سی جوگا دا جہاد شی، د ایمان او د عقیده او د اخلاق او اصلاح کی. دویم د کور د هغه اسلامي چې د کور د طرفه مطمئنی، او دریم دا ده چې د علاقه چې کم نه دی جنگیږي چې هغه کې نظم نسق تکی، نو چې دی جهاد کوي نو دی به مخې ته مطمئنی. قرآن شریف په اهم مقاصدو کې جهاد دی، و د جهاد اصول قرآن خوله دي، او جهاد درې سی ته کړی دی. یو ایسا د جهاد اغا د جهاد نمخ کې مبادی د جهاد دی دویم ایسا اغا د جهاد دوران کې میدان کې د جهاد د کول اصول او قواعد او ضوابط دي او درم د جهاد نه بعد چې کله جهاد د فتح یا د شکست صورت اختیار کړ نو بعد الجهاد څه پکار دي قرآن شریف جهاد د درې مراحل ته تقسیمای او دا ار مرحله بارک کی هدایات اصول او قواعد ضوابط خی سورۃ بقرہ کی د جہاد مبادی ذکر کی اکثر ایسا کی شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ اغوی زین کلی کی او سڑیو دا اغا پسوی باندے پا لاہور پنجاب لاہور کی دا قتل ناجائز دعوش قتل اکڑے نو دعوی پیوش وی پا لاہور کی او وکیلو دیر قابلو وی آغا زمون دا دی کلیوال بودا سڑه و یو زوی و پاغم ناجیس داوش و ډیر پریشان و او داوش و نو لاهور کی و نا بودا تا چا وکیل خول و قابل چا آغا دا منتونو پا حساب سره پیسې اخلی چا تالا وقت در کی نو منتونو برا پس حساب ای وی آغا دماتا وی سیارا دخو امی سڑای موچر تا بلد نیم ما سر اگلاور تا لرش دی وکیل سر ملاوی کو چه زماد ازوی دا کیس پیخور تراشی دل تا ما تا لندی وی زور سر لارم وی وکیل تا پوس مو کو ورلو وکیل سر ناس تی کتاب گوری وی منگ یو گنٹا که ناس توی دی منگ تا گوری نا بس پا کتاب لگی آئی گنٹا بعد بیاوی چی کتاب اٹپ که چی خفا نشه آیو دیر خم از من دی کتاب که شروع ماغا کتا دیو دی نتاسو تا ازگار نشه ما ته چې دا سمز مون طاقت دا یو کتاب دی د په جهاد ډیر خولی لیکل کړي ما ورته چې د جهاد په کومه حصه لیکل کړي په مبادیو که په میدان د جهاد که په نتایجو د جهاد وی چې دغه بحث خو یې نه دی کړی ای بیا وی چې تاسو کتاب شته چې په دې باس کړی په مبادی او په میدان او په نتایجو وی ما ته وی چې او وی چې کوم کتاب دی وی ما ته وی چې قران دی قران په دې ټولو باس کړی وی ما ته وی چې قران خو ما ویلې دی تفسیرم ګورم قران کې خدا نشته و ما ته چې تا ورته سم کتلی نه دي شته پکې و ما ته وی چې ما په پی کې و ما ته چې او قران راواله یو قران راواغشته د شروع شوم وی چې دا وسونه وخلی و ما چې دا کار مغشتي شو دا ګنټنی مکم کې ګوګ دی وګ دیږي کلنډې لنډي هغه به لامبوزن داسې په کار دی چې دی په مخم لامبو والی شي په شام او کم سړی چې په مضمون هغه قدرت لري نه مضمون دولم شي او لنډولم شي دا یو حقیقت دی په خپل ځای ما شروع واتوله چې شروع مې واتوله هغه به چورېږه هغه به ورې که زه پنسن او قلم رالم لیکم پکې ټولو لګوې دغه شو که نه دغه شو ما ته وی چې دغه زه لیکم هغه لیکل شروع کړو او ما سکینتا یو نیما دا قرآن پر روشنے کی دا جہاد دا درو مراحل و بیانو کا ویڈر خوشحال شو سندستی دا سلورم نمبر پر اگرامو کا سلورم نمبر خو پی جانے گا او بیا ما تاوی چی تاسو سل راغلی وی ما ورته چې را مو خو بډا سر راغلی شو او دغه شان مسله ده وی ما ته چې تاسو ماله کاغذ مثل را کې چې ورم کو و چې داسې واړه و قتل ورته و سندستی و چې دی به لانکې تاریخ له پېښور ته منتقل شي او بیا به پلان کی تاریخ لبا دا رہائی وشی خلاص بشی کیس کیسا نشتا پلان کی تاریخ لبا دے پیخور تا درزی او پا پلان کی تاریخ با دے خلاصی گی سندستی دا مثل کتو سرے وی دون قابلیتو او وی بیاوم شو مقا شانتیو شو چا کم تاریخ اغیل خول وغ اغیل پیخور تا منتقل شا چا کم دا رہائی خول و پاگی کی رہا شو ی خبره ته پښوا پیدا بوډا ما غلیوس کندی چې دې غو د منټونی حساب لې ما له هاذا الكهرباء بیا دا ته تاشه دغه شي کنه ارغم دغه کړی دی عاشات دغه ما چک کئی کنا بیا شیزی نی خطا کی گی وی منگا واز نورو نو دغاو کئی دغاو بانیم چک کئی چی آواز دی کنا نو وی دغا دا پیدا بودا دی خوا پا ما نکارو لگئی ما تا استویلی دی چی دا سه بعد مقاصد کو نو کار صدا پکار دا داغه دا خیال چې دی خو جوړ د منټونو پیسې به حسابي او دی خو سره لګیا دی بلا منټونو شو کنه نو ګلی نو کار او لګی چې تاسو ته د دغه وکا ناګه ویګه پیسو ناګه پیسو ولی وی اغا پیشو وی امات ہوئی چی دا بابا سوئی وی ماوات اوی چی دے وئی چی دا وکیل سیب دا تیلو خرچا با سونا راجی چی ورکو ہے دا گاڑی تیلو خرچا وی اغو خاندل چی بابا ما نمکوالا اینو تاسو نمکوالا پیشو وی دا غی وانغشتو پیسی وانغشتو او دا منگا کیسی چی کم دینو آغا پدغا طریقه بانده لڑاو که دیکھوی را پارسل که دلتا سڑی رحای شو ناجیز داوام و او بیا بیا خط کتابت ساتو قرآن سمز دکا دی کی زد تی دا نو دا نو شیچی جات کی گی قرآن کې به داغې تشریوي خو تدبر غواړي محنت غواړي الله یو شرط خدي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. مجاهده چې دا دروازه کوله وي مجاهده دروازه کوله ډوډۍ اخرى په مړه کېټه او چې ته یخ ځای وګورو دشه دې سره دروازه نه کولاویږي دروازه با په مجاهده کولاوی. بابا سدی وې په علم تو شمه باید گذاخ علم پسې لکه د شمې ویلې کېدل پکار دی کې بی علم نتواند خدا را شناخت. او امام مسلم وی چې لا استطاع العلم براحت البدن علم قابو کې ناراضي ترکه مې پوره چستا بدن تراحتو دې ناراضي قابو کې دې اجازه کې ترغه ناراضي ترکه مې چتا راحت نه قربان کړو. او حضرت نبی وی چې جب سے مکانات پکی ہو گئے تو علم کچا ہو گیا کله چې راه شو نارال زین او سیدونه پاخشو نو علم کچش نو دا د زین و نقصان نو دا د انسان سستی وی چه دا سهولیاتو نا پیدا وانغست سهولت راغه نو آغا پیدا کی استعمال موبیل راغه ستا وقت بچ که نو تا رو لگی دی نو تا آغا پا نور و سیدونو که صرف که او آغا ری زائی که برباد دی که دارنگ نور سهولتو نرالو نو دینا پیدا غستل پکارو. بہرحال دی اول آیات کی تعمیر شخصیت تے او دا تعمیر شخصیت تا پار یو سو اوصاف تی اغا تفصیلی رازی لیس البر ان تولو وجوہکم ندا نیکی صرف دا خبرہ ان تولو وجوہکم جوالو تاسو مخون خپل قبل المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب طرف ته مغرب ته مخکی جګړه دی د دین او د نجات د دین او د نجات حاصل دی دا ګرځول چې مخ دی خوا کا مخ دی خوا کا یعنی په قبله کې جګړه دا دی بنیاد ګرځول و دل دلو باطلو. الله وی چې د قبله د جنگ نه مخکې خود ایمان جګړه را تاسو په قبله کې جګړه جوړه کړې را او ته کوم بنیادی مسله ده نو بنیادی مسله پرې خه ده بنیادی مسله خود ایمان مسله ده مخ دی خوا کا یا اخوا کا دا خروشتو خبره د دې وجه نه بنیادی خبره چې او زه ته لړې نه د عقیدې ده او دا خو بیا روستو خبره ده چې یو کار ګڼ سنت طریقې د په کومه طریقه عملو کوم په کومه چې دی او که صحیح ده سمجھ کې راځي که نه راځي. خو اول یو ځای کې چې ته کې محنت نو د خلکو د ایمان د اسلام محنت وکړه چې د ایماني کمزوري د هغې اصلاح وشي. ولکن البر لیکن نیکی چه دا من آمنا نیکی دا آغا چارا چه ایمان روڑی پا اللہ پرد رستنے پرشتو کتابنو پیغمبرانو ورکی مال سرمین اقپلے زویل قربا اقپل اقپلوانو تا والیتاما ایتیمانو تا والمساکین مسکنانو تا وابن السبیل مسافرو تا والسائلین سوارکرو تا وفر رقاب او پازا دولو دو سٹنو کے وقام الصلاة و درمز و آت الزکات و ارکی زکات والموفونا بعهدهم پرکی وادا اذا عهدو کرچ واداو کی والسوابرین صبر کی والسوابرین او لائق نمد حدی صبر کون کی پی الباساء و الدورلا یا صبر کوم داغتا تس مدحکوم دا چاچ صبر کئی فیل باس آئے تکلیفونو کی وقت ور را پزرونو کی وحین الباس او پا وقت جنگ کے اولائک اللذین صدقو دا کسان دی کدا رشتین دی و اولائک هم المتقون او دا دی متقیان دیتا متقی وی دی آیت بارہ کې یو سو خبر بدان سره نوٹ کې یو خدا دا چې دا دی آیت اهمیت مفسرین واضح کړی دی او معرف القرآن وی ابواب البر دی آیت کې د نیکی دروازې ذکر کړي دی دغه کې د نیکی دروازې ذکر کړي دی آیت کې او شهادت شی القرآن وی تعذیب الاخلاق دی کې د مجاهد او د مؤمن اخلاق ذکر کړي داغه تعمیر کړي قرطبی وی هذه آیت عظیمه من امهات الاحکام دا آیت دی عظیم آیت دی من امهات الاحکام فدی کی دا احکام و دا مسائل بنیاد دی لانها تضمنت ستت اسرع قاعده دی متضمن دی شپاڑسو قیدو لرا لانها تضمنت ستت اسرع قاعده قرطبی وی او دغا وی ابن کثیر وی اشتملت هذه الآیت على جمل عظیمة دا آیت مشتمل دی فلو جملو باندی اشتملت هذه الآیت الكریمة على جمل عظیمة وقواعد عمیمة وعقیدة مستقیمة واوا بابا ابن کثیر باندی دی اللہ رحمتون روور سجع برابر کړی دا وای اشتملت هذه الايه الكريمه على جمل عظيمه وقواعد عميمه وعقيده مستقيمه سمجھا دیکھ بڑا مزہ کرسی ذوق سی نو دا خبره دا مزو خبره دا د روحاني تسکین خبره چې ته دا قران په حل کې لګې او دا مقفا و مسجع عبارتونا دا روح دا خوشالول یو سبب و ذریعی اشتملت هذه الآیت الكریمه على جمل عظیمه و قواعد عمیمه و عقیده مستقیمه دی پس رازه دور منصور تنرش دور منصور د جلال الدین سیوطی کتاب دے ورکوٹ دے سره پتہ چل دے آغا وی عن ابی میسرتا قالا من عمل بهذه الآیت فقد استکمل الایمان پیش طالب جان من عمل بهذه الآیت چاہتی عملو کو پدے آیت باندے فقد استكمل الايمان اغه ایمان خپل کامل ک فقد استكمل الايمان دا یو آیات ستاره ایمان د کمال ضامن دی ان عملت بها وتفكرت فيها تفسير در منصور دا آیات مقصد تا واضح کو باواله د معرف القران یو اتچل دا او د زنده تفسیر په حواله حضرت شیخ جویم او تفسیر قرطبی شپاړس جلد او ابن کثیر سلور جلد او در منصور اتو دا تا التقاطو که سړی د باغ نه میوې راټولې کی او ځان سره خپلې پیلې ډکه کی نو په هاذا التقاط عجیب فاحفظو ان كنت لدیب غس لیس البران تولو جوکم دلتا دا لیس البران تولو جوکم قبل المسرق والمغرب ندا دا نیکی چواروی تاسو مخونا نیکی دی که ندا حسر چه تاسو مخونا واروی طرف تا مسرق تا و مغرب تا ولیکن البر دا بر ستا وی بر اسم جامع للخیر بر دایو نم دے چی جامع دے خیر تا بر داوی تمام انے کوتا اسم جامع للخیر دا اسم دے چی جامع دے ٹولو خیر انو تا دا معنا قرطبی کړه د دې آیات چې لیس البر د بر معنا وکړه تا دا دوی مخبرو درې ما خبره هغه دا رچی د لیس البر سمانا انت ولو جواکم انو قط ما وردی وی ان ماناها لیس البر الصلاة وحدها نیکی یواز منزند ولیکن البر الایمان ما دا الفرائض التي فرضها الله اصل کی دای جګړه کولا دای جګړه کولا صرف په قبله کې او صرف مانځ کې جګړه چولو نو الله د دې د غلطې نشاندهی کوي چې لیس البر ان معنا لیس البر الصلاة ندے بر صرف منز وادہا ولیکن البر الایمان ما دا الفرائض التي فرضها الله چه اللہ فرض کری دی تاسو دا ایمان مخ کی غمو کے دا نور نیکو رست غمو کے تاسو یو شیس پور انخطی ہے وغمو طول دین گردو لے دا دیر غلطی چې سړی یو پرزه پسیون خلی که نه او بس سی باغې په سغې ته ټول دین وي دین خو یو جامع شی دی دا اوس بان نوکت تمماوردي او تا ته خبره واضح کړه اوس ولیکن البر بر من ولیکن البر من آمنا بالله دی دی کې خبره سلورما خبره دارا چې لګ د ادرا باب تلل شنو پتا به اعتراض واره چې لکن البر بر چې دی دا اسم د لکن او دا من چې دی دا خبر د لکن نو من ذات ته او بر وصف ته من ذات ته او بر وصف ته نو حمل د ذات په وصف نسی کی حمل د ذات په وصف نسی کی مثلا تو و تداسه و چې العدل زید عدل زید دی نو عدل زید دی عدل معنا د زید څه دی ذات ته نو دا خو نسی کیږي کنه د دې وجنا امام قرطبي دلتا دو توجیه وکړه راځه چې لر شبیا قرطبي تا قرطبي وای وتقدير لكن البر بر من امن فهذف المضاف ولكن البر بر من امن فهذف المضاف دلتا دا بر چی دے نو دا مضاف دے دا اسم دی او دا من نمخ کی بر حذف تی آغا خبر دی لیکن البر را بر من آمنا لیکن نیکی نیکی دا چا دا چلوڑ ایمان لیکن البر را بر من آمنا لیکن نیکی نیکی دا چا دا چلوڑ ایمان پیشو طالب جان نیکی نیکی دا چا دا چلوڑ ایمان نو دا بر اسم دے اور پسی بر حذف تے نو حمل دا وصف پا وصف راغلے دے ایکی دیش لیکن البر بر من آمنا یا وقیلا المانا ولیکن زل بر من آمنا باللہ یا دا سوکا چی دا البر نمخ کی زا یو اسم دا اسماء ستا مکبرو نزا زوزا اغپتو منا لیکن نازل بر لیکن خاوندنی که من آسوکتی آمنا باللہ تیمانی روڑو پالا باندی ولیکن البر آمنا ولیکن نازل بر اس دی صورت کی حمل د سات په ذات باندې راغی زلبر نیکه والا من او سوکته مساله حل شوه قرطبی په یو دو جملو کې تا ته مساله چ دینو واضحه کړ هاي هاي الله تعالی مفسرین او قبرونه جنت باغی چی کی من امنا بالله والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین خاګورا دا پنځه خبرې د عقیدې سره تعلق ساتي آمنا بالله یو والیوم الاخر دوا والملائکۃ درې والکتاب سلور والنبیین پنځه کتنا صحیح ده کنه دا پنځه خبرې د عقیدې سره تعلق ساتي ایمان بروڑی پا اللہ ایمان بروڑی پا رد رستنے او ایمان بروڑی پا پرشتو ایمان پا اسمانی کتابنو ایمان پا پیغمبرانو دا پنځه خبرې تعلق دا عقیده سره سات نو تعمیر پا دی کی گی چی تا عقیده درستک دا دیو دینا دا ایمان محتصر مفهوم داو چی پا منتو باللہ کی کمی خبری دی پا غیبان دا عقیده سات دا ایمان دی نو دا اصلاح دا عقیده دا اوس اصلاح دا عمل و آت المالا ورکی نغده نغده خو پیده نیده و آت المالا ورکی پیسه مال ورکی علا حبه سرمیننا سرمیننا ورکی دا د دې هی زمير مرجع څه شه ده التسهيل في علوم التنزيل وي چې دې کې درې احتمال دي یو احتمال وآت المال على حبه اور کئی دی مال سرا د مینه د مالنا الزمیر عائد علی المال دا به مال تراجی بہو علی حبه دا زمیر مجرور متصل چه دے دا چا تراجی الزمیر عائد علی المال دا زمیر عائد دے مال تا ور کئی دی مال علی حبه سرا د مینه د مال سرا د ده ده مال سرمینه ده ده مال سرمینه ده او بیا چه کم ده نو بیام ده ورکی ده مال سرمینه ده ده خوخشه ورکی ده اللہ پلار کی ده خوخشه ورکی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اس کله با تاسو حاصله نه کوي نیکی تر دې چې خط کې تاسو اغا چې تاسو یې سره محبت کوي چې تاسو کوم شي سره محبت کوي اغا شي خرج کوي پلار د الله کې نو تاسو به حاصل کوي جنت تاسو به حاصل کوي نیکی نیکی بالا حاصله کوي چې تاسو دا وکړي نو شي به خرج کوي محبوب دانا سنگول سوڑ دے مسافر راغی طالب راغی امن داغا انگول وطوا چوا او چه اغا تا تشپی پاتی دو ساری داغا تا وروا چوا او بیا وایا بس دا اللہ دی قبول کی یو کتو انگول مسارم بیگام ور کرد او کم انگولی دی ور کرد اغا تا تا پپا نو دا سی مکوا چه دا اللہ دا لوم شیکی نو اغا بیکارا کی کل کل از خبرکم یو باباو اغا تا با چه چاوی چیس کی اغا باوی نو ویکتا تا دا بنده دا لوم چیخو بیاواتی و پیاله اسکو او که دا اللہ دا نوم چهی نو بیا پریده که دا بنده دا نوم چهی نو بیا وطی و پیاله اس او که دا اللہ دا نوم چهی نو چاورتوی دا ولی وی دا بنده دا نوم چه پای خلق خواری کئی خیپ خی او چه دا اللہ دا نوم چهی ناغا سنگا اونڈی اغای دا سی پخ کری نو بنده تا خو نمبر جوڑی آغی بانده خواری کئی او دا اللہ دا نوم چه چین آغا نو خبر دیرا خیستا خبر کونو یو سڑای ما لراغی ما تا ای دارور دیزمو ویده نه سکول کې چلیگی ویده نه ستا کار دی او چې ست روان دی کو نو مونږ سوچو کو مونږ و چې دا طالب دی کو مانا داره چې د جهان ب کاره شو نه به طالب نه ستاسه خیال دی کما تو دینو تو دانو چې ب کاره ورکې نوسم نهغې چې دا یو ډاکټر دی د سرمنې میرامان نومې دی هغه ته یو ځل ما ته څه تکلیف و زه ورغلم نو ما ورته وي نو ما ته وایي ته څه کسب کې نو ما یاره بس طالبانو ته سبق خایو درس تدریس مه مشغله ده ما سره یو ملګری تللی وه د پروجونو استاد نو آغا عجی صاحب هم دی خسره دی نو آغا دا دو پی تعلق و پی جنده اما سر ورغلو نو ما تاوی داری سزده کردی دا دی عجی صاحب پشانده چل بای دا پروجونو زده کردو چا تا خوبا دانا پیدا رسیده کن نو ما آرته ڈاکتر صاحب خلق چې سزده کئی نو دا دنیا و اخیرت تا عزت تا پارزده کئی نو می دادا شان کسان خو پسو منگ نا شیخ نا دا خبر از دکڑه و چه ات تکبر و محل متکبرین عبادتون کنا نو ما آغا تا یه ڈاکتر صاحب می دادا شان کسان خو پسو نو دا ما سپلی سمئی می چوز دتا می تا پا ما داز دکی چه پیچونه می تاولو گریس می پوره کولو نو دا دغشان پسو نو کسان خود ما سپلی سمی نو دا دا کار مزده کن ناور تا وی اغا جی سیب و یو سیب منگ چه دتا سپلی سمی کو نو منگ پا هر وقت دیر خوشحاله یو منگ وی چه منگ دیر خو کار کرده دا دا خدمت منگ سعادت کرده ڈاکتر چپ شو یو سو خبر ما نوریم کرده خو هغه په افم د ویلو نه نو هغه بیا هغه ما ته یو خبره وکړه. هغه ما ته وی چې خبرو کې سړی رچ ما ته بیا وی چې مونږ په دغه کې استادو لندن کې زمونږ استادو او په ټول یونیورسيټي کې دغه قابلو بیا موږ ته خبره کوله چې ما مذهبي تعلیم کو دغه د يهوديت مذهبي تعلیم ځکه چې په يهوديانو کې د مذهبي تعلیم کم ترتیب او کم هغه دې ته په خن نظر ګوري نو په ټول اسرائیل کې 50 کسان هغه د ټاپ خاص کوي چې زهینانی نه د مذهب تعلیم ته بس په ټول اسرائیل کې چې په ټاپ 50 کسان راشي د کال نه هغه دغه ته بس نو ما درې پیر اپلای وکړه خو زه په امتحان کې ناکام رالم نو چې درې پیر ناکام رالم مذهبي تعلیم کې نو ما چې دینو بیا په دغه کې داخله واغسته دا میډیکل دا دغه کې مې داخله واغسته ډاکټر را پاره مې داخله واغسته نو هغه مذهب او دین ته هغه سره وړاندې کوي چې هغه ذهین وي هغه د پاراغې حکومتي سطح باندې امتحان شي. مې او ډاکټر سره موږ هم دغه وایو چې تاسو دا ذهینان راوباسه به چې تاسو یو د امریکای جوړه کې مواته او دا دغه د یورپ جوړ کې مواتو تاسو دا دغه روان نه کیو خبره به سمش نو او بل دا خبره وکړه چې مونږ کلاس کیو نو زمونږ استاد د خپل کلاس ډیر پابند و. یو ورځ بادشاہ صدر مملکت راغلو سکارو نو عزت دغه کړو ویده و تایی چه کلاس پورا کم بیا با درزم ویده ورز داسی او شد چی او چیت راغی و چیت تا چه دو کتل نو کلاس منس که پری خواده لار سار لطا الکانو تا پوسو که چه داولی دوار تاوی وی الکانو ور تاوی چه اگر وز دا صدر دا غر آغلی و تا کلاس پورا کو پرون تا پا چیت کتو سر کلاس پری خود نو مغووی چه زمان مذهبی استاد راغلی و او منگ دا مذهبی استاد دا صدر نزیاد خیال ساتو نو ما تی کلاس منس که پری خود دا استاد دا وجه مپره نو ما دی پوری خبره کولا چه دا اللہ پا نم پسند شی ورکول پسند دا دی مال تراجی دی از زمیرو عایدون علی المالی زمیر آیت دے مال تا دیم وقیلا یعودو علا مصدریاتا او بعد وی چی دا راجی دی مصدر دا عطا تا مصدر دا عطا تا راجی دی وآت المال علا حبه ورکی مال سرد منی دا ورکولونا دده دی ورکول سره مینرا دده دی ورکول سره مین دا ارچا یو کار سره مینې دده مینا دی سره د چې د الله په نوم سوار کما ګور یو خدا لگا نا چې سره یو شی ورکی وې زهره بس منډه لکا پلان کلا شی ورکی غلام لور کی معصوم تو دا منډه چینې روډه یو څا منډه طالب له چې یو څا یو داس یو دال چې پخپل لا سره والی او دې په دې لکه خوشحالي کی چې واه واه زدا الله په نوم باندې یو څه وچتوما علما د فقیر لاس کې دما د دې ورکول سره مینا د دې محبوب عمل اغه دا چې زوړ دا یو جدا خسته خبره چې زه په خپل لاس ورکم. او بعد وی چې دا حبه ضمیر وقیل علی الله، او بعد وی دا الله تراجی دی معنا وات المال علی حبه ورکی دی مال سره دمینی دا الله سره دا دمینا دا الله سره دا دمینا دا الله سره دا او دا اللہ دا مینی پا بنیاد دے ورکڑا کئی دیتا نگوری چی دارا سر خکی کدارا سر بد ورکی مال و کئی احسان تر بد دا پارا دا رضا دا خالق چی اغا دے عبد العبد تر دا اغا حکومت و دا اغا بات سیب تر عبد العبادی نو دا دریم ماناش چا تا ور کوي زویل قربا فلوق فلوانو تا چې محتاجی سله رحمی پالي والیتاما یتیمانو تا والمساکینو مسکینانو تا. یتیم چا تا وای مانش تما فیه شرطان. یتیم آسوکته چې دوا شرط پکې جمع شي الصغر وفقد الاب یو ورکواله او بل نشواله د پلار. مم مجتمع فيه شرطان الصغر وفقد الاب یو معصومی بل پلاری نه دیته وای یتیم والمساکین وابن السبيل والسائلین او هغه کسان چې هغه غستنه کوي سوالګر لور کی وفر رقاب پازادورو د سټونو کې غلامان پیزاد کی واقام الصلاۃ او درې منځو دا اتل مالا دا یوش اقام الصلاۃ دوش ات الزکات اور کې زکات نو اتل مال نه نفل مراد او آت الزکات نا پرزی دی مدار امراد والموفونا بیادهم دلتا هم پڑتی وهم الموفونا بیادهم او دی دی پرکون کی دوادو اذا آهدو کلچ وادو کی دا سلورم صفر چه کل وادو کی نواد پرکی دا اذا آهدو د دې وعده نه کوم وعده مراد ده. نروح المانی وی والظاهر حمل العهد ظاهر دا ده چې دا وعده حمل ده علاما يشمل حقوق الحق والخلق والظاهر ظاهر دا ده حمل العهد دا وعده حمل دا علاما يشمل آیتا تشاملی حقوق الحق والخلق حقوق دا حق و دا خلق تا دوار تشاملا دا بنده سره چتا کمی وادی کری اغبم پرکول غواری دا اللہ سره چتا کمی وادی پا ایمان کستا دی اغبم پرکول غواری والصابرين دا صابرين چې دي دي نصب على المدح جلالين وي دي منصوب دي خو نصب بنابر مدح دي معنا دا وامدح الصابرين او زه مدح کوم د صبر کوونکو او صبر والا چې دي قابل د مدح دي پس کې صبر کوي فی الباسای الفقر ما وردی وی دا باسا مانا فقر دی او ودور رای السقم صبر کوي په بیمارو کې وحین الباس ای فی القتال و جنگ پا دوران کې صبر کوي نو دی حالاتو کې چې صبر کوي دا قابل دا مدح دی او دا لسم صفتو نولائک الذین صدقو دا کسان چې دا لس صفات والا دی صدقو یہ ایمان کے سچے ہیں اولائک الذین صدقو لس صفات والا صدقو رشتی ندی پر دعوی دا ایمان کے او وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او دغری متقیان دیتا متقی وائی صدقو سمانا توابقت نیاتهم لآمالهم صدقو توابقت نیاتهم لآمالهم مطابق تید دینتنا دید عمل نسرا او دیم مانا صدقت اقوالهم لأفعالهم تدی اقوال تدی دا افعال تصدیق کئی دا اول خبرو آیات مبارک مختصر طریقے سروش او باقی تفصیل کی کزو مبیاران را وقت طول دا آیات علی دلتا اوس دین مخ کی سیاست مدنی آ اصول چاہے سرا امن راضی پخارونو کی آغاز کر گئی نو یو قانون آغاز القصاص امن باغاز کی راضی کم دے کې د مجرم نا مجرم تا د خپل جرم سزا ملاوي امن با هغه دے کې چې کم دے کې مجرم تا د خپل جرم سزا ملاوي کی نو التبا من او بطور نمونه القصاص ذکر کړه نو دا اول قیده اول اصل یا ایواللذین آمنو اے مومنانو کتبا علیکم القصاص مقرر دے پتاسو قصاص فی القتلا پبارا دا وجل شوک الحر بالحر اصل با پاسل وجلشی والعبدو بالعبد او غلام با پا غلام ودلشی والانسا بالانسا قضبا پا قضا ودلشی فمنو فیا لہو بس آسوک تی ما فیو شیغتا منقیهی دا طرفا درور ددنا یعنی دا ورسو دا مقتول دا طرفا دتا ما فیو شی شیعون دسشی نفت تباون بالمعروف دے دے اغی پس اولگی پا نرمی سرا وعداون الی بحسان او غد ایزا تعداشی پخی طریقی سرا ذالکا تخفیفن دا سانتیا دا میر ربکم دا طرف درب ستاسنا و رحمہ او رحمت تا اللہ دے پمنی تدا بعد ذالک نسوک چیز جاتی کی دا دین رستو فلہو عذاب علیم دا دا پار دی عذاب دردناک دا آیت مبارک دیکھے او سو خبرو تا خیالو کی یو خبرہ خدا دا شرع قصاص معنی سبا احکام الآیات یو تفسیر دی دو جلد کی دسابونی اوغا ډیر مفید کتاب دی فصفه 119 جلد اول کې لیکي القصاص ان يقال به مثل فعله قصاص څه ته وایي ان يقال به مثل فعله یو سړی څنګه کار کړی هغه سره هغه شان هغه شان بدله ورته ورکړي شي دې ته قصاص ایوفعل به مثل فعله دا او دویم دا امام راغب اصفهانی مفردات القرآن کی وی صفحہ 404 کی تتبع الدم بالقواد تتبع الدم بالقواد تتبع الدم پا قواد سر دیتا وی تتبع الدم بالقواد چې دم هغه پسې ولګي او دا هغه بدل والی دې ته قصاص امام ماوردی وای انقط صفه 106 کې جلد اول کې لا صفحہ 248 جلد اول کی 228 مقابلۃ الفعل بمثله مقابلۃ الفعل بمثله دیتوی دغا دا قصاص ویلش نو دا دا قصاص معناش اس کتبا علیکم القصاص پتا سباندے قصاص فرض دے ادلتا یو خبر چه قصاص معافی خوم جائز دا اگورا داغا دا قصاص دا دی کتبا مانا دارا چی قصاص پرد معانی القرآن آغا صفحہ 110 جلد اول کی آغا داوی چی فرض علیکم دا پتا سبان دی فرض دے اور تفسیر تبری صفحہ 106 جلد 2 کی معنی کئی فرض علیکم نعافقم جائز دا او قصاص دا فرض دی نو دا دی بارا کی دا دی بارا کی ذہن کے دا خبر کی دے چی قصاص تغاڑ خودل فرض قصاص دا فرض دی چې کله تانه د قصاص مطالبه اوشي تغاړه وک دی ها که مطالبه نه نو عفو کوي نو بیا فرض نه دی ځکه چې دا خو حق العبد دی چې هغه مطالبه کوي نو غاړه خودر و د فرض یا حضرت شو قرآن معنا کوله کتبه مقرر دی قصاص نو مقرر کو دی اوس ضروری دی نو بعد شی مقرر وی خو ضروری نه مسواک وال شرک مقرر دی خدا ثواب کار دی تاجد شرک مقرر دی خدا ثواب کار دی که چاو نکړو نو ګناګار په نه دی نو دا مساله ده کتبه علیکم القصاص فی القتل درم خبره اغا دادا چې قصاص اغا شخص با علی کنا حکومت با علی ارسلی با خپل قصاص با خپل علی نوینا اتفقا امت الفتوى اتفقا امت الفتوى متفق تی امت الفتوى على انه لا يجوز لأحد روا ندی د یو کس لپاره اي يقتص من احد حقه چې دی والی د یو کس نه حق داغه دون سلطان بغیر دا دون سلطان بغیر دا باچانا دون سلطان بغیر باچانا بغیر قصاص سکنه شی غسته ولیس للناس ان یقتص من احد حقه دون سلطان ولیس للناس ان یقتص بعضهم من بعض مان قرطبی صفحہ 256 255 جلد 2 مانا دادا چه اهل فتوى پدې متفق دي چې قصاص اغشتل دا د حکومت کار دی د اسلامی عدالت او قاضی کار دی قصاص باغ اخلي ځکه چې هر سړی قصاص په خپل علی نو یو د اعتدال نه به خبره وزي دویم دا ده چې دینه به خانه جنگی جوړیږي لکه څنګه چې زموږ د ملک کې دا قانون گرفت هغه سخت نه دی یو سړی به مجرم نه کلونه به کړیږي یو سړی به مجرمي او په دوه مرض به کوري نو دلته د سړي له تشفی نه کوي په خپل د قصاص اغشتو کوشش کوي چې هغې نه دشمنی بیا اوږدي شي نو دا شریعت پابندی لګوله چې قصاص با د اسلامی عدالت کار دی ابا قصاص خل الحر بالحر اصل با پاسل وزل شي دلتا دا دغه الحر بالحر اصل با پاسل وجلش دل تک خبر ادا دا چه اصل با پاسل وجلش نو که عبد رو لگه دا سل ملک یا اصیل رو لگی دو عبد ملک داغی بس حکم نو بعد خلقو دا خبر اکڑا چه دا دوی با قصاص نکی گی ذکر چه قرآن اصیل اصیل سرا عبد عبد سرا قد دا قد سرا مقابله کرده را لیکن احناف وی چه نا د دین ادا حکم نه معلومیږي که خدای سړی قتل ک سړی خدای قتل کړه او دی د موجب قتل کړه داغه نه به قصاص غستې شي پاتې شو آیت مبارک نو داغه دا قاعده ده کنه چې تنسیس په شی باندې نفذ ما ادا نه کوي اصولو کې د شاشینواله تر ټولو کتابونو د اصولو کې دا خبره درج ده چې تنسیس په شی باندې نفی د معاده نه کوي. الحر بالحر اصل با پاصل وجل شي. مدارک د دې حل دا څه کړه وي وای تخصیص الحكم بنوعن. تخصیص د حکم د حر حر پورې کړه وي. تخصیص الحكم بنوعن لا ينفيه عن نوع اخر. دا نه نفي کوي د بل نوعنا بل يبقى الحكم فيه بلکه حکم با باقی پاتی پدی کے موقوفا على ورود دلیل آخر دیبا موقوف فی فورود دبل دلیل باندے بل يبقى الحكم فيه موقوفا على ورود دلیل آخر. دا مدارک ومن اوفیا له بس آتا تا تمافیوشی اوفیا عف وسط وی آیات الاحکام وی چه العف الصف والاسقاط. عف دیتا وی چه سڑی در گزرو کی او دا حق اسقاطو کی حقی کی گی وی نغوارما دیتا وی من اخیه درور پلنا. درور ندل تمراد دی ورسد مقتول او دا مقتول تی رور ہوئی دیکی دی قاتل تا یو قسم لا زورن دا چه مرا تا سکر دی خوخ پل رور دی وجل دی قاتل تا زورن دا چه دا تا وجل او دا غستا رورو نو دا دی رور دا طرف کدتا سمافیو شی معنا قصاص و تماف کی فتباون بالمعروف. نو ورسا دا قاتل دی اولگی پده ورسا دا مقتول دی اولگی قاتل پسی بالمعروف پخیر طریقه سرام واداون الیه او دا قاتل ورسا دا دایگیو کی اغتا بحسان پخیر طریقه سرام. دلتا فمن عفی له من اخیه شیو دا من نمراد قاتل نی. کم قاتل تا چه مافیو شی من اخیه درور دا طرفا یعنی دا مقتول دا طرفا نو چه ده مقتول ده طرفا مافیو شیده تا نو پت باون پا دی که اس دل تا سلی ذهن تا دا خبر رازی چه مافیو شو خبر ختم شو نو ده پت باون بالمعروفی دې دې هغه پسې اولګي په خې طریقې سره. نو بیا ور پسې څه کوي چې لګي چې ما پیو شو خبره ختمه شو کنه نو دا ما فن رسو هغه پسې سره لګي دې ټکی تاسو تاسو خیال لګنه دې آیت کې اندماج ورته وای بعد ټکی کم دا غي حذفي نو دا غي د وجنه معنا پورا سمج کې نه راځي. نو دا خبره دا ده چې کم سړی ته معافی وشي نو پت باون هغه دې ورپسې ولګي نو چې معافی وشو نو څه پسې لګي بیا څه کوي. اثر کې دلته یو ټکی هغه پټ دی او چې ښکاره شي نو بیا به تا ته معنا واضحه شي. ټکی داسې دی فمن عفی له من اخیه شیعون فمن دا عفی معنی فمن ترکا له القتل بالدیت د یو بدیت زیاتی کوم ټیک دی فمن او فی له من اخیه شیء بدیت دا امام سجاد وی مدارک نقل کړی دی چاته چې مافیو شی د طرفا ضرر نه دی او شی پدیت سرا د شیء امرات کې ساتي او مافی ور توشی پدیت سرا دیت پرا کې او قصاد پر تفریدما نفتباون وصولا گیت کنا دقا بدیتی تکی چراخ کارا شو نو مسئلہ سشولا حل شولا بی دینا دا فتباون تکی دا تفریش دا نو دا ندغا کی حگورا دا دغار دا دلتا دا خبره خدغه کړه اوس آیات الاحکام هغه وای چې من ترک القتل ورضی عنه بالدیه خبره مغره خبره اقدا خو عبارت لګ بدل نه چې دلته بالدیه ته ټکی پټتي آیات الاحکام صفحه 120 جلد اول ومن وفی له من اخی شیعون فتباون بالمعروف فتباون فتباون دا معروف سمانا دا دا معروف مانا دا بالرفق احکام القرآن سدا دیت دے پا نرمے غواڑی پا نرمے دے مطالبہ کری بعد وقت کے دا سیوشی چی دیتو منلیشی حقو منلیشی خو دا حق مطالبہ پا سختے سروشی نا بدا لگی ناغا غا معاملہ نور امروانہ کی معاملہ نور امروانہ کی دا خل او خراو دک شا دے کے دیر پرق دے شبا دک شا کنا تا سجیوانه کنه دان مورکه ته دوالو کې فرق تا کنيسته ها نو دغه ډک ش سره کړه کله معاملې ډک روانش نو دې مطالبه د دیت کله کله په داسه اندازو کې چې دشمنی بیا تا نشي نو قران اوې چې بل معروفه معنا بر رفق کله چې ته مطالبه کې د دیت نو پا نرمه سرا دا جرگه مشران و پوائه ایره ورسه منت زاریو که چه شه و سراکی کن پیشه پا خبره او خواگه خلو استعمال کن یو انگریز کتاب لکنه ده میتی بول میں جادو ہے پا پینزکم سلویخ جبو که دای ترجمه شده دا ودو ڈیشن ما قتل او دیر خسته کتاب ده او آغی که دا خبره ثابته کړی پښتانه وای دا خپل خلو هم قلا دا هم بلا دا واداونی له به سان بل طرف ته چکم سړی اومن او زل دیته اومن نا غل په کار دی چې هغه دایګي بیا په خطرې کې سره وکی دا سانتارا طرف درب او دیت چې دې دې سونا دیت سدون شه نه ده صرف یو شپک دیر سیره چاندی ده سونا شپک دیر سیره او شپک دیر شتوله او چی چی تانک دا دغه ده ده چه ماشه که اتا ماشه ده دا پی ده پاس چاندی ده او کوخان در سره اینو لگ گونتیو خان دی صرف سلو خان دی او د یو اوخ درمیانه قیمت نن سبا یو لاک روپی دی نو بس دغه یو کروڑ روپی راځي کروڑ راځي که نه چې سلو خان شي سو دونه پیسې نه دي نو مسله بس سانول په کار دی دا چې د قتل پوره سزا قاتل ته میلاوېدی د خلکو به ډېر احتیاط خو نه میلاوېږي قاتل ته سزا نه میلاوېږي هر مجرم آغا آزاد دی اوري او هر دیندار او دغه دغه لاس په تړیل په جمعه ته په مدرسه کې نه پری دی یارن او د پسې ګرځي کوسم د تړبای سسینګه چل نو دا او چې کم خلک خونخوار دی نو معاشره کې آزاد دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون او استاذ د پارا په بدل اوستو کې جند اے خاوندانو د عقل د پارا چې تاسو تقوا وکئ ولکم فی القصاص حیات استاذ د پارا په قصاص په بدل اوستو کې حیات جند یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقل لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو ځانو ساتئ د ګنانا دلتا علماء وی چې اکرم الله هذه الامه المحمديه فشرالهم قبول الدية في القصاص پدې امه الله احسان کړی دی چې دا قصاص پدې ته دیت قبول کړی دی. دوی مخبره د دې آیت بارک ادارا چې واشتارا انها من ابلغ آیه القران پایاتون د قران کې دا آیت ډیر بلیغ دی. عرب چې د دې لپاره کوم ټکی استعمالی ناغه دا دی القتل انفال القتل قتل دا ډیر انفا دی د قتل د لپاره نو فی القصاص حیات فی القصاص حیات او القتل انفع للقتل. علماء په دې باس کړي چې دې کې کومه جمله فصیحه را نو دا فی القصاص حیات جمله د دې پنځل لسوجه د فساد خوذل دي چې دا القتل انفع للقتل دا پنځل لسوجه سره تقریبا دا جمله فصیحه بلیغه ده دا غینا د دې وجه نه مختصر آیات ته خو ابلغ ده په وړو آیاتونو د قران کې. اوس مخته دویم قانون تقسیم الاموال بالحکم الشرعی علاقه کې به الامنی چې تقسیم د اموال په قانون شرعی سره وشي. ګور تقسیم بابا مرسو او یو لړچوم پټول مال خېټا چولې دا او وخت دا وخت دا اعمال هړب کوي نو نور رونا را پاسې هغه سره دشمنی جوړه کی نا اکثر دا سوسی چې رونا رونو سره روان شي دا ولې بنیاد د زیاتی نه تقسیم د مالونو په قانون شرعي سره ونشي. الکه ته خو به د لوګې نمرې څه چې دي بار را باسه او بای دقه شی دی او د الله په قانون یې تقسیم کوي الله به راضي شي ته به ټول عمر خوشحاله. او چې ته تقسیم د مال په قانون شرعي سره ونه کې نو تا خو د دشمنۍ بوټې نال کړ نو بیا به په کورونو کې دشمنۍ وي. دا یاد ساته چې دا دشمنه چې جوړیږي نو دا د دې وجه جوړیږي چې حقدار ته حق نه رسي. کله که حقدار ته حق رسي دی بیا د دشمنو شر حکما و بس نپلار کې انصافي سامنو کې فرق کوي کاغذ دې نو اخوا شو او ګور ته کته شو نو بعد زامن بیا به انصاف هرونو تا حق نور کئی بس اغا تویش که راشی شیطان دوکا کی جگڑا جوڑا کی جگڑا کنور سنینو دا تانا تاثیل کو پکی بی زیر آزی زیر آزی زیر آزی تا ستی عدالتونو تنر شن رور برور سر والا راره به تر سره ولاړي مقابله کې نصیب نه ک سره ولاړي دا ولی دا حقدار ته حق نور کوله کی او دوی مشه یو سره په خپل حق صبر نه کوي دا دوه خبرې دي دا جړ دي نو قران وی تقسیم د اموال په قانون شری سره او په خپل ایسه گزاراو کا صبر شته بس جګړه به ختم شي کوتب علیکم فرض ده پتا سو اذا حضر کل چراشی آدکم الموت یوستا استمر ان ترک خیرن که پریشی بی مال الخیر المال انکت تبا وردی ده خیر مانا مال کرده فی قول الجمیع الخیر المال فی قول الجمیع دادا طول مفسرین قول ده چه ده خیر نا مال مراد ده دلتا الوصیتو وصیت بکی للوالدین مورو پلار دا پارا والاقربین خپلو خپلوان دا پارا بالمعروف امانا بالعدل بالمعروف وصیت بپا معروف کئی بالعدل مانا پا انصاف بکی اسنه یو سلی دا زیاد اقدار دی دی کم ور کی او یاد بالمعروف دا مانا دا بالمعروف من المال دون المجهول دې معلوم وای دا څه دی وای چې پلان کلا زما د مال نه زر روپے ور کوي او دا څه نه وای چې پلان کلا زما د مال نه سوور کوي سوور کوي سامان لري په سوور کوي باندې کار نه لکی نه کیږي معنا سرور کوي د وزر ور کوي چې جهالت دې نو ختم شي حقا علی المتقین دا ثابت ته په متقینو باندې فمن بدله بعد ما سمعه چا چې بدل کو وصیت لا پسنه چې وره ده سره بیمارو مړ کېده هغه وی زما د مال نه پلان کې ته زر روپې ورکې دې د نر بچی وی وصیت یې کړو چې زما د مال نه پلان کې ته سل روپې ورکې نو د زر نه سکر سلې او یا د زر نه چې دوی نو 10000 کړی یو څه پرې زیاتی کړ وی چې ویلی دي چې زما د مال نه پلان کې ته 10000 ورکړي نو د وصیت بدل کړ نو فإنما اسمه بشکا ګناه لري د تبدیل علی الذین یبدلون پاتا دا چې بدل کی وصیت لره یقین الله دې اوریدونکو او پیدونکو هغورا یو خبره تا وکړي وصیت فرض او دا بیا رستو منسوخ شو نسخه بآیت المواریث وجوب الوصیت آیت تا مواریث دا صورت نساء چراغی نو فرضیت تا وصیت ختم شو یو سڑے اس کا وصیت نکی نو دبان دی وصیت فرض نه ده فرضیت تا وصیت دا ختم شو پا آیت تا موارث باندې سمجھ کے راضی آیت تا موارث کو پی دنه سورۃ النساء کې دی یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دغه ته ویل کی نو دی فرا دا ختم شو او فرضیت توصیت ختم شو اوس وصیت کا مړی کوي نو فرض نه ده او بهتر ده چې وصیت کی خو ومنعت السنت من جوازها للوارث حدیث کې من راغلی ده چې وصیت با د وارث ته پاره نه کوي وصیت په دوارث ته پاره نه کوي علامه عینی وای چې دا حدیث چې لا وصیت علی وارثن دا او یو صحابونو نقل دی لا وصیت علی وارثن ومنات السنت من جوازها للوارث ان نقدم وردی وای دا عبارت یو ځل بیا اورا محفوظ ہے کا نسخا بآیت المواریث وجوب الوصیت و منعت السنه من جواز حال الوارث دا ماوردی ویلی دی دا آیت منسوخ دی فا اغا آیت بانده او حدیث منع کرده دا لا وصیت لوارثن گورت دا پردی سلی دا پارا وصیت کولش خو شریعت تا وارث لیسا ور کرده نا اغلا تا وصیت نشکوله بس اغلا خود ایسا مقرر کرده دا اقا ایسا بانده باغا صبر کئی بس پا خبر بانده او رسده که نا اونور خلقو لتا وصیت کولش اوس د وصیت مساله کو معلومه شو خود را روان ایت کی او بل خبره کوي فمن قافا من موسن د سوک چه یریگی یا د خاف معنا کشاب په علمه سره کوي سوک چه معلوم کی من موسن د یو وصیت کون کنا جنفن د کګه دونا په خطا سره او اسمن یا پا قص سرا فا اصلحا بینهم نسلو کی پمیندئی کے فلا اسم علیه ننشت گناہ پا دبانده ان اللہ غفور الرحیم اقنن اللہ دے بخون کے محروبان مانا دادا سوک چی یریگی من موسن دوسیت کون کی نا جنفن جنافن معنا د میلان نه په خطا سره او یاد ګنانا په قص سره جناف الخطا او اسم معنا العمد ماوردی وای فاصلا بینهم نسلو کلا په مند دی کی پلا اسم علی نست ګنا په د د دې آیت دو مطلب دی یو مطلب دا دی چې زید مری او تا ته دا پتره چې زید زوی دی دا اغا فید نوم دی دا فید نا خفه دی نو فید لوصیت نه کوي وصیت که کوي نو نور زامنی دی کید او میدو دغه خلکو له به وصیت کوي او فید له وصیت نه کوي نو تا دا څه وکړي هغه عمل نو چې تا دا فید او د زید منس کې صلح وکړه نو ګناه نشته خد وکړه ثواب کوشته ده چې صلح کې ثواب تاسو په خبره پوه شوئ کنه یو سړی مړ کېده او آتا ته اندازه و چې دی دا خپل وارث په وصیت کې پریدی نو تا دا غی دوالو منس که صلح وکړه نو سیدا ګنا نشته بلکې دا ثواب کار ده او کسره یو مطلب خداش دویم مطلب دار زید چو اغا مر که دا اغا وصیتو دا اغا زامنو یو کیدو یو فیدو او بل بم سشیو خو پرس کد یو درزنو نا اغا یو لیور نکل خو اغا بدماشو اغای ہو اللہ تی یوم وطر نرانیز دینش بابا خو ظالم شیو نو ولی سیتر زدی اس در اغا دا اغا دا منمش فضور علم نو یو مصلح را پاسید او اغا داسی چلو که چه کسانی را جمع کل کینو ای داسی قصره دی بابا دی خودی او بخی لڑا و دام چتا سرور دی سپرده نده او بس لڑا با جور تراکا گو جگڑا مکه وی سوال ور کئی نو دا اغا چه کم اغا محروم کلو نو دا دی ورسانه ولی سواغشتل او د دې روغه صلح په کور کې وکړه وصیت کې تبدیلی رااله وصیت کې خدا و چې نه لور کوي دی یو له مور کوي روز تو ورثه صلح وکړه وغه یو لم پکې سا وکړه نو آیا دی چې د وصیت خلاف کونو ګناګار شو کو نه نه ګناګار نه دی دا هغه د مرګ وروسته خدا نه مالکانو چې دوی په خپل رضا لړه جوړه تراخ کا او ځان د جنگ د ګړې نه بچ کو نو صحیح ده کا تاسو په خبرو رسیدای کنه یعنی تبدیل د وصیت کې ګنا نشته که چرته وروسته دی وصیت کې تبدیلی راولي په غرض د اصلاح باندې فمن قافا سوکیریگی من موسن دا وصیت کونکی نا جرفن دا خطانا او اسمن یارا قصنا فاصلا بینام صلح اقرب مند دیکی نشت گناہ پا دیقین اللہ بخون کے محروبان دے دے رکو کی اول تحذیب الاخلاق او بیاد رے دو قانون ذکر شو یو تقسیم دا اموال یو اصلاح د کلیو کوي القصاص یو قانون قصاص جاری کوي دویم تقسیم د اموال قانون شری سره کوي نو دا درې خبرې د رکو خلاصه مخکې یا ایو الذین آمنو دې رکو کې به دوه خبرې ذکر شي یو چې دینو مسله به ذکر شي د روزې او دویم مسله به ذکر شي النهي عن اكل اموال الناس بالباطل روزه نظم به کلی کې اله راځي چې د کلی خلک هغه د مشقت برداشت کول شي نرم او نازک نه او خوګر د مس د برد د تکالیف وي او دویم مسله چې ده دا ناجیز باندې مال مخری کوم معاشره کې چې په ناجیز پردي حقونه خوړی شي اے کمن ناراضي نو دا دوه قضیه به دې کې ذکر شي دروځي 12 کې 15 خبرې ذکر کړي یو فرضیت مال حکمت دروځي فرضیت او حکمت یو خبره یا ایو الذین آمنوا یا مومنانو کتبا علیکم السیام فرض دی پتا سبان روجی کما کتبا علیکم السیام چی پرشی ہو پائے کسانو باندے من قبلکم چی مکستا سنو لعلکم تتقون دی دا پارچ تازان بچ کئی دا گنانا دا سوم ستوئی سیام ستوئی نو اسیام الامساک دا مصدر دے خام دا سیام چی دے نو دا مصدر دے نو اسیام الامساک سیام امساک توئی او پا شریعت کس توئی هو امساکن عن محضورات سیام فی زمانی ہی سیام امساک تے دا محضوراتنا د محظورات و نمس د محظورات د سیام په زمانه د سیام دا روزه ده دما خبره کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین مسائل الرازی کی امام رازی وی تشبیہ فی اصل الصوم لا فی کیفیته دا تشبیہ دا پاس د صوم کې نه په کیفیت صوم کې تشبیہ په اصل صوم کې صيام لا په کیفیت هی کیفیت کې تشبیہ نه دا تشبیہ کې دا کنه په اصل روزه کې دا ځکه چې د نور او امتونو روزي چې وي ناغا خو درې ورځې په میاش کې وي او یو میاش خاص نه و او د دې امت دا روزه په یو خاص طریقه باندې ده نو تشبیه په مطلق فرضیت کې ده او لعلکم تتقون دې کې په صفه د روزه ذکر ده هغه دار چې تقوا حاصله کی سره امام غزالی رحمت اللہ علیہ وی که سڑے روجا دروجے میاش دروجے پاداب ہوتے رکی نو دے با ٹول کال با دے روجے اثر پد باندی بی دروجے میاش تا کچر دے پا پابندے سراب دا اصول مطابق روجو نسی نو پا دا بطو دا میاش اثری دا دا غر دا اوس ایام معدودات ایام معدودات دینا مخ کی سومو پٹھے سومو ایام معدودات دا دویمه خبره بیان د رخصت مال فدیه که روجه ماته فدیه ورکه ټیک ده د روجه متعلق دویمه خبره دا د آیات کې بیانېږي ایام معدودات سومو ایام معدودات تاسو روجو نیسی روزی دشمیر والمرادو شهر رمضان دا غیر او ایام معدودات نمراد دی میاشت رمضان دا غیر ننور دادوار عبارتونا تفسیر مظهری بیدی دی اوس فمن کان منکم مریضن او علا سفر فافتر دلتا فافتر اٹکے پٹ تو تلک بیدارش فمن کان منکم مریضن او علا سفر فافتر سوک چویستا سننا جوڑا یاوی پا سفر نووی کا افتار روجہ ما دکر فافتر نو فعدتن فعلیه عدتن نو لازم دی پدبا نشمار من ایام اخر دنور وزنا دنور وزنا فمن کان منکم مرید وان سوک چویستا سننا جوڑو علا سفر فافتر فعدت من ایام اخر اللہ اکبر فمن کان منکم مریضا او علی سفر فافطر فعلیه عدۃ من ایام اخر الله اکبر فشغل سنگا غفتا کلام ویچ کم سڑی نا جوڑا او یاد پسفر نفع افطر روجہ ماتا نفع علیه عدت من ایام اخر پدباند لازم دے شمیر درود و نورو اللہ اکبر اللہ لحمدون دی سونا سولتون ورکڑی وعلی اللذین یتویقونا او پا آئی کسانو باندے چی طاقت درو جی دری فجیتن طعام مسکین فجیب ورکی چی طعام دی مسکین تا دې ده کې دې جمله کې اوس یو خبره جوړه شو علاقه چې څوک طاقت تروجي لري نو هغه فدیه ورکړي آیات سوې آیات خوې چې څوک طاقت تروجي لري نو ورکړي و فدیه چې طاقت تروجي لري نو فدیه ورکړي تاسو پیګه په خبره نو چې طاقت تروجي لري نو فدیه ورکړي نو چاوی او خبر هم داشتن او طاقت تیلری نو با پی دیوار خوی بلبل پا باکی ناس که کوی دغا ترانا اغا زمانه بلوست بل زمانه یو زمانه و چی پاگی که اختیارو که یو سلی رو جنی سیو که پی دیوار که خورست بیا یت راگی که نا نا نا نا ومن شهد منكم الشهر فليصمه. اوریک ا خبر منسوخ کړه اختیار ختم نو معنا دا چې دا وا خدا حکم دا اول د اسلامو زما وعلى الذين يطيقونه دلتا لا پته لا وعلى الذين پایک سانو باندې لا يطيقونه چې طاقت تر دې نه لري فدیتون طعام مسكين فدیه ورکول دي طعام مسكين تا یلکه لا خو پټیږي په ډیرو ځینو کې تا لیدلې تر لا پټیږي او کله لا چی نو اخکار یو معنی کې هدف کیږي دا یو خبر دریمه خبره دا ده چې دا اتواقا یطیقو اتواقتن باب فعل نه تا خو خواص تفصیل اکبری سټلی دي کنه او به سټی کنه خیر اغا شه روجه کم ستلی که دیشی زکر چه اغی سر روجه نماتی گی پنجاب که اغا دغا او مارکیت ده اغا کپڑه پا کسی خرسی نه نه شالمی واتا وی کسو واتا شالی مار ناغی که سیارت روانه ما یو داسی رات کټ پنجابې ناست شخن وای هغه وی ټول دا غاټې ماته وی راشه تماشا زو سره کېناست ګرمي وا سخته ګرمي وا را کړه اوس چې دا روزه وا ماته وی نو شخن وای لګیار نو ما دا لری نه فکر کړم ما ته مسله کوم چې ظالم روزه و دي نه نام که ناستا ما خبری ما بری موسراو کری ما وطای دا اتر وجه ننیسی چی دا شخانوی رات کتی او پکی تا ناستی سا مسلم نا ما تاو یه ایسی چیز ہے جس سے روزا نئی ٹوٹتا دا وی دا شیز دی چی دا دی خوراک سر روزه نماتی ام بیمانا ما روزه ولی نماتی خون ننی سی دیر ننی سی بکی سامان میو سر را چولی و گدگه که ده گاڑی که خواه آقا بایی پا لسون و رخ که نو شربت تاو درید مازیگرو شربت تاو درید ما توی وی آب پیته هن پخپل گلاس ما تا روزه ننی سی وی تیتا دارا کاغم زر روزه نیویشم دیر نو می را کاګه کړه یو سور دې مرا کاګه څه دغه خو نه بهر حال ما قبل تا ته کوله چې خواص بسټي او دا داسې چیز دې روزه کې مسټل کېږي سبق ویل خروجه کې بن نه دي کنه ها نو ګورم دا ا سبقونو ته اله سره روزه کې اوسګار شي ها اسنه ته سو کوی چې دا حسین اکبری سب میں وہ بیچی سفل یا شربت پینو کتاب دے کتاب کتاب دے روزہ کی بیوائیو کخیم او سفل چی دے امراد تے بینارا نو دا دا یو مانا یتویقون کی دا حمزہ دا سلب دا پارا دا دا باب افعال یو مانا سلب دے سلب مانا داس شو وعلى الذين او پای کسانو یطیقونه چې طاقت تر ودی ته سلب دے طاقت تر ودی په کینشتا شیخ پانی دے فدیه طعام مسکین یا دا درې معنی شو سلوره موال وعلى الذين یطیقونه او پای کسانو باندې چې طاقت تر ودی لري خو مال مشقته مال حرج روزه خو نیسی خو روزه سره بیماریږي یا بیماری ډیریږي نو فدیتن طعام مسکین پاغه باندې فدیه ده د طعام مسکین تا دا څلورم معناش پنځه کا نو دغه پنځم معنا پنځم معنا دا ده وعلى الذين پای کسانو باندې حکم استحباب دي یطیقونه چې طاقت تر دې لري فدیه طعام مسکین فدیه دی ورکی او طعام دی ورکی مسکین تا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے معنی د جملے دا دا چې عبادت مالی او عبادت بدنی جمع کا سو کا طاقت تر دې شتره کې خرو دې نو ډېر خر ما خام کې او مسکین ته ډوډۍ ورکا دیو نفر ډوډۍ ورکا ما خام مسکین ته چې ستا عبادت بدنی جمع شي چې روزه داوم دې عبادت مالی جمع شي دونو کو جمع کرلو مالی اور بدنی اس لیے کہ یہ موسم ہے نیکیوں کا اب سمجھ دیو اس گل آیا کسی پا خبر کنا یا اللہ مراقبہ خونو یا کنا نو دا پا آئی کسانو چی طاقت ترو دے لری مستحب دا خبرات ما خام ورلا دا طعام دا مسکینم ورکی دا نه چې د غرمې روډه ده نه بد شته د ګټه کې پاتې شو ماغ د الله په نوم باندې ورکه خان او چلو یو تودی بله مکنو بس بیا به زو مخې ته او ما ته شیخ به شپک تودی کولی نو بس هغه امانت به پوره شي زه به خلاص شپږمه تودی د شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه ده هغه وایي چې ټوله میاشت روژه ونیوه نو په اخر کې فدیه ورکړه د طعام مسکین ته سر سایا ورکړه سر سایا ورکړه د دې نه مراد سر سایا هو علی الذین پای کسانو باندې یطیقونه چې طاقت درو دی لري ټوله میاشتې روزه ونیوه نو فدیه طعام مسکین فدیه ورکول دي د طعام مسکین ته دې دې ور کې سرسایا دا سرسایا ور دا شپک خبره شه ها چې دی با طعام مسكين ته سونه ور کوي دا طعام مسكين بدل دې د فدیتون بدل من فدیتن مدارک دو کیلو اوله یاداره پیسې دا دې ور کې دا علما وایي چې دا درمیانه شي ومن تطوع خيرا سوق چې شوق سره وګی کار بنه کې په هو خير الله دا بهتر دی د پاروان تاسو مو دا تاسو روزو نیسی خير لكم دا ډیره بهتره ستاسو د پارا یعنی که فرض کته بیماری او روزه نیمو کې تکلیف ته نو فدیه ورکه خو روزه دیونی و نو دا د لخدا زکه رستو به نیسی نو ځان له نیول دروځي بیا ګران شهر رمضان الذي انزل فيه القران دي آیت کی دریمه خبره عظمت شهر صوم دی کی ذکر کیږي عظمت میاشت در رمضان شهر رمضان میاشت رمضان دا الذي اغه میاشت انزل فيه القران چې په کې قران نازل شوی دی هدل للناس هدایت تی خلقتا و بینات من الهدا واضح دلیل دی هدایت تی والفرقان او دا واضح دلائل دی دا جدائی دا حق و دا باطل فمن شاید منکم اشارا سوک چه ازیر شی ستاسو تا ستاسو نا دیمیاش تی درو جیتا پجیسو مودی نیسی ومن كان سوق تي مريضا نا جوړو على سفل فافتر دا ټکی پټ دلتا برادر فعده من ايام اخر فعليه عده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله اراده کوي تاسو ته سنتي اراده نه کوي تاسو ته تکلیف لتعلمو دلته کې دا وو نه مخ کې لتعلمو پټ دا اراده د یسر کوي د عسر نه کوي د لپاره د تعلمو چې تاسو پېښ ولتکمل العده او د لپاره تاسو مکمل کې شمیر ولتکبر الله او دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړي دا الله علامه حداکم بنا پښتا ته دایت کړی ولعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو قدر کوي د نعمت الله مخکې آیات کې ترغیب الی الدعاء من الله دې ترغیب الی الدعاء من الله دې دا سلورمه خبره د روزي په زمين کې ته دعا بحث راوړو دا غي نقطه دا کې ویشي چې چون کې د روزي په میاشت کې دعاګانې خې قبليږي د روزي په میاشت کې دعاګانې خې قبليږي نو د روزي په میاشت کې الله جل شانه بحث د دعا راوړو او وی فرمایل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کله چې پوښتنه وکړي تا نه بندگان زما او کله چې تا نه تپوس وکړي بندگان زما عَنِّي په باره زما کې فإني قریب ذنزد اجیبو قبلو ما دعوت الدائع بلنه د بلونکي زادعانی کله چې ما وبلي تفسیر مدارک کوئی سکسان زادو او اغی تپوسو که چه اقریب ربنا فننادی اقریب ابعید ربنا فننادی ام قریب فننادی ابعید ربنا فننادی ام قریب فننادی زمان رب لرده چه واتا چه ووسا مکلکی کلکی او کنا نس دې دې چې موږ ور سره پټ پټ خبر وکړو سر غوشي و سره وکړو ما یا ترغه چې نه چې مو اخې الله نس دې دې اذا سالک عباد یعنی کله چې پښتنو کې تا نه بندګا ان زما فبار زما کې فإني قریب نو سنس دې ما وجيب قبل ما دعوت الدائع بلن زبلن کی زادان ازادانی یا حذف شوئے دا خط اخفیفا ازادان کلک ما تعوادو کی علیکہ اس یو سوال داری یو سڑے وی یارا ما خودونا دعا گانے اکلے سے کوکے شریفہ میں اوش لے دا او الله وی چې کله سړی وغواړي د قبلو ما شرط او جزا دي به چې کله وغوستا نو اذا دعاني کلم چې ما نه وغواړي نو اجیب زه قبلو ما هما خوکر دعاګانې او مې سناګانې اے خو څه مې ونه لیدل او قبولیت مې ونه لیدل دا سوال کې دې شی او نه پروکي تو جواب یا صاحب یو هو تا ته ما په اصول کې ابتدا کې ویلو چې القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن تفسیر کوي بعضه د بعضو د دیو جنا تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر القرآن به حدیث نبینا آخر الزمان نو تفسیر دا قرآن پا قرآن سره چوکو نو اللہ بلن قبلی دعا قبلی خو پا او شرط سره مشروط تے او شرط پا صورت انعام کی آیات یوصل ویخ کی ذکر دے یو سلویخ کے ذکر دا سورة انعام کی التوئی چه اللہ دعا قبلی خودی کی یو قید شتا اقید دست انشاء اکا اللہ پاکو غواری کالا پاک اخواری نو دعا قبلی شرط پکې انشار بل ایاہو تدعون بلکی تاسو اللہ تاواز کوئی فیکشفو نو اللہ لرکی ما تدعون آئلے آغا چی تاسو آغیتا اللہ راغوالے انشاء اکو اغوالی وتنسونا ما تشركون نګورا فیکشف لربکی خو ان شاء کو اغواڑی ناقید دل تو لگاوا اجیبو دعوت دا اذا دعانی ان شئتو ز قبلو ما خو کو غواړما نزو ته چې دعا غواړو ناغه قبلې خو چې وی غواړي چې وی نه غواړي نو نه قبليږي بس خبره غوتا آسان کړه لکه سوال او جواب وشو کنه خو یو بل جواب مورزه دا جواب خو د قران نو او حدیث نه جواب وره حدیث کې راځي چې د دعا د قبولیت مختلف طریقې یو طریقه دارا چې تکم شیخ واړه د لادر کی دمه طریقه دارا چې هغه شی در کی خلیټې در کی درې مدار چې شی ستاده پر مناسب نی داغه په دې د بل در کی او سلور مدار چې دغه شی تعالی آخرت ل جمع کی دنیا کې تا ته دونه ضرورت نه ناغد الد آخرت ذخیره کی خو سوال ستا نرد کی گی سوال ستا قبلی گی خامخا دا قبولیت انداز دے جدا آیات تخبر ظاہر پادش فلی استجیبو لی قبول والدیو کی زمارا پارا ایمان دی روڑی پا مالا اللہ امیر شدون دی دا پارت دی پا سمالار شی وحل لكم دا تنظم نمبر خبره احکام د لیل او د نهار دا روزی او د اعتکاف وحل لكم روا د استاو د پارا لیل تصیامه پشپا د روزو کی الرفسو یو د کذل لا نسائکم بی بیان خپل سرهان هن لباس لکم دا پرد دی ستاز دا پارا وانتم لباس لہن تاسو پردی اید دی دا پارا علم اللہ واللہ تپتد انکم تاسو چیئے کنتم وی تاسو تختانونا خیانتم کو افتدا کی پابندی و نو بعد افراد و نباد پابندی لحاظ نہ ساتھ لکی دا نا اللہ پاک سو اجازت رو لگه سولت شو نا اللہ و ایما تپتوا چه بعد کسانو تختانون آن پس کم تاسو خیانت کو دخپلو نفسونو سرا پتا با علیکم نا اللہ رجوع در رحمت اکڑا پتاسو بانده وعفا آنکم مافی اکڑا تاستا فل آن اوس باشروحن نارازی دی بی بیانتا وبتغو ما کتب اللہ لکم ولټوي اغا چې الله مقر کړې ده تاسو لپاره دا ما كتب الله لكم دا څه شی ده تفسیر ان نکات د ماوردی اغا د دې ما كتب الله لكم د دې معنی کړی چې د دې نه سمرات نو هغه وی وبتغو ما كتب الله طلب الولد تاسو چې دینو ولټوي هغه چې الله مقر کړې هغه دې طلب الولد دغه یو ځای کې دو سره تاسو طلب د ولد اراده کې چې الله د دې په ذریعه سره موږ ته بچی راکړي. یا وقت او ما كتب الله اے ليلۃ القدر تاسو پروجه کې د ليلۃ القدر تفتیش او تلاش کوي چې تاسو ته ليلۃ القدر دا غی عبادت او درجه نصیب شي. دا دغه خبره او دریم ما احل الله لكم هغه طلب کوي چې الله تاسو د پاره روا کړی وي. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واخرجوا واشربوا سقي حتى يتبين لكم الخيط الابيض فردي تخارش سپین مزه من الخيط الاسود د تور مزینه من الفجر په وخت صبح کی یعنی د صبح ثم تم صيام بیا پرکه روزو لرا ال الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او میو ځکه کې تاسو د بیبیانو سروان ته معاکفونه په مساجد او حال دار چې تاسو چیلې ستون کې په جمعاتونو کې چې کله تاسو معتکفین یا بیا بیبیانو ته مراده تلک حدود الله دا دی احکام د الله فلا تقربوها نو منځ دی کېږي تاسو دې ته کذالک دارنګ یبین الله بیانی اللہ پاک آیاته نخد قدرت کل الناس خلقتا لعلهم یتقون دید پارستی یرو کی دا اللانا ولا تاکل اموالکم بینکم دا سلو رم خبرا فباطل ترکیس رضیو بالمال مقری دا سبب دید امن پا دا غکی پا بلادو کی کلو کی علاقو کی ولا تاكلوا اموالكم بينكم مقرطا سمالون تخفل ما اس کے بالباطل پر باطل طریقے سرا باطل سے شے بالباطل بسبب الباطل اسباب باطل رشوت تے غصب دے اغلا دا او سبب باطل طول حرام کارو نبی وتدلو بها او مرس ودا مال ایلل حکام حکیمانو تا حاکمانو تا و طریقی در رشوت سرا لتا کلو چخر تاسو فریقن یو ایسا من اموال الناس دمالون دا خلقون بالاسم پا گناہ سرا وانتم تالمون او حال داری چی تاسو پوئی گئے نو مال حاکم تا ورکی رسد پارا رشوت ورکی د دې د پارا ورکی چې ته په دبل مال ویلک اغل سلوار کې نو دبل زر په وې نو دا سم کاوا دا حرام ده. ف رکو کې دوه خبره ذکر مسله صوم او انه عن اكل الاموال بالباطل دا دو خبرې د رکو خلاصه شو. یسلونک عن اله الا د رکو کې مسله الحج ذکر کی د رکو عنوان او خلاصه د دې ورپسې د دوه مرکو ناغا ذکر مسله الحج مسله د حج ذکر کوي دا دو رکو عنوان دا مسئلہ دا حج دل تسلہ ذکر کئی دا دی مسئلہ دا حج تعلق دی دا جہاد سا لکا سنگ کی جہاد دا لکا سنگ کی جہاد مالی و بدنی طاقت غواری نو حجم بدنی او او مالی طاقت نصر مرکب دی نو مسئلہ دا حج رولا بل جہاد کی تکلیف دا سفری حج کم تکلیف دا سفر دی او حج کی مقصود جہاد کے علال کلمت اللہ را نو حد کې مقصود اعلان کلمت الله حدیث کې راځي کنه ثابت وي درې سیدا ایمان حج جهاد ایمان خو مقصود دی او حج دا ذریعہ دا بقا دا ایمان دا او جہاد ذریعہ دا اشاعت تا ایمان دا جہاد ذریعہ دا اشاعت تا ایمان دا او حج ذریعہ دا بقا دا ایمان دا نو دا حج مسئلہ آغا ذکر کئی یسلون کانل اللہ تختنا کی داخل اکستانا فبارد امیاش کے دا ولی ویلی ما تزید او تنقص دا دا زیادی گی ولی او دا کمی گی ولی قل ہی آتورتوائی دا مواقیت للناس دا میاش دی دا وقت معلومی خلق دا پارا والحج وقت معلومی دا حج دا پارا ہی مواقیتو مانا ہی لی اوقات الناس سورة یونس کی براش بیان القرآن صفحہ 108 جلد اول کے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ وی پدی کی اس شبہ نشتا چی حساب شمسی دا وضع دا صحابہ دا صلف صالحین دا وضع نا خلاف تی دا دی وضع نا خلاف اولاد پخپلو تحریراتو کی قمری تاریخ استعمال ول پکار دی شمسی تاریخ دا د صحابو دغه نو پسندیده نو وزه د صحابو نه راکړ نو په خپل تحریراتو کې په معاهدو کې په دې سيزونو کې پابندی پکار دا د سشي دا اسلامی تاریخ او که چرته فرض کا ضرورت وی نو ور سره سړی په مطابق نو بیا ور سره شمسی مولیکی خو کچر یو سړی دیندار طالب او مولا دی او دیم په خپل تحریر کې د اسلامی تاریخ او د قمری تاریخ خیال نه ساتي نو بیا به ګیلا د چانه کې دغه په کار دی چې د دې تقدس اوساتي ځکه چې اسلامی احکام دا پا قمری تاریخ باندې مبنی دی زکات په قمری تاریخ ورکی دارنگی حج روجا دا پا اسلام دغه قمری تاریخ باندې روان دی دارنگ قمری تاریخ کی شپه چی دا نو دا دا سبار وضع تابع دا دیر احکام دی سرم بدلی شمسی تاریخ کی تاریخ بدلی کی دا شپه دا دول سنه است او قمری تاریخ کی تاریخ بدلیږي د انور پر واتن اروس د سلام ډیر احکام کې فرق راځي نو لکه اوس د حقیقت مسله شو چې معصوم نه ماخام نه پیدا شي نو د ده د سبانه ورځ به حسابي او ما چې راځي نو سبانه ورځ به نه به ومه حسابه او شمسی تاریخ کې به نه نه ورځ نه ومه حسابه دې دا دولا سونه مخ کې پیدا شو بهر حال دا قمری تاریخ چې دینو دغه په کار دی خیال ساتل په کار دی معاملات کې قل یا مواقیت للناس والحج تور توا دا اوقات خلق دی نو خلق د معاملات د پارا او د حج شریف د بیت الله لپاره وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها يا رب رسمنا نزيد لرناكا رسيتنا دا رسمنا دا دي ناكا رسيتنا ضائع پہ نکی خپل وقتونا و مالونا دی عربو کی او رسم رسم سو عزیز ابتباد لڑکا نا زمان دی عزیانم دیر رسمونا دی تا دا پتا شتا نشتا کرا یا شتا دا تا خویار تا وینا کرا زت تا تا یو سو وی مخا حجی صاحب قوه پی خپشی خو خیر دی خپکی گی دینا دا جانو رسمونه گی او اغا یو دیر اگزا قصه غلق زبا قطع دا تینا یو تکی نیموه اغا زمانه کی دا رسمو تی حجی صاحب بعد شریف للر کنو را بغی نوی بے وی دا کوټا د شان سورېک په دروازه باندې راته لکه دا ولی دې چې په دې دروازه وته نه غنو نه ټول دلته پاتې شي او چې اوس په دې دروازه بیا راځي خو پر دوباره انخلي نو دې باس دغه را کوټا وته سورېک نه د شان براس دې چې په خبره الکا که دې قبولي خو ورته خدای معاف کړی دی اغا دا اغی پلارم دا پوری نسین خطه چه خدای ماف کسینگا بون خلی او که حدی قبول نی ارام ارام یو ده کڑی پرده وینیو زویو سزم حج کوما مردار را جمع کڑی دی او الله قبول کڑی نی نو دی که په دې دروازه راځي او که د شان راځي ګونونه د پورې نختی دی ته نه جدا شوی نه دی زموږ د معنا کې اجان صاحبان څه کوي دی دی یو کار یو کارونه خو ډېر کوي خو زه به تاته یو کار دوم اول غواد که دیره دلچسپی نایده که وطوی چه زیخر سیگی نوس و لقرس پور کئی که زیخر سیگی که نا زماره ری نو بس اس و لقرس پور کئی دان و لقرس داره کئی خو یل میر دا اس دمت دان دیده و بیا پتا نلگیو حج دا پارا چشی نو په خاورې په خلی پورې را کولي اکثر مردار شي جو نه کې مردار ورته زه کو یم بعدې خبرې زجره نی که نه دی قابل د زجر دی منږ ډیر ولیدل حله ټال مټول ټال مټول ټال مټول کشته جداد کې بعد نه کوي آخر کې بیا جلړ شي کتابونو دا لیکلی دي که چا سره زم کوي او دی ته نه کانال دو خرڅولی شي او د د کور خرچه وي نو دیز دا غزمکا خرس کیج دیو کی غزمکا و بیا اللہ ور کی او دا دا بچو مقدر کی نو ور بکی اللہ و دیز دا فرد ادا کی نوال خو کئی نو چی حج کئی نو بیا احکام قبل تشین دی دیر ادتا لرشی کنا دونا پیسیو لگئی چی دروازی پی ساب سر دا پا دا غبانی لکا نن سبا خود دوله کو ته داخله را سیدلی ده او چې اضافی پیسې مو سره خرج کیږي نو تا 40 دین نو 40 دین دا 240 دین تقسیم کا نو زما په خیال چې دا غره دا 7000 روپے روز برازی کنا نو په کار دي چې دې احکام اغاز د کړی وي نام د غي بیا ته کلا دی راشی نو دیل تا که دا سوچ کئی چه پلانکی لبا سوڑو ما دنگلی لبا سوڑو ما نو پا بازارو نو گرزی نو پا خپلا خو پیگیم نا نو بلم زان سر سو گوری چه نو طول و رس چا کری ما تا پتا لگی دلی دا او ال تا خو گرد و شی پیدا کل چه دینو سنگ دی یو ماشوم ما ته تلیفون وکړ ما زه تیر وته ما ته صدل دروړو ما ته وی چې ما له دغه قلم پن راوړو هغه پن پسې زه دوه نو ګرځېدم چې بال پن ملاوې دی او د مدینه منورې په بازار کې مختلف وزینو کې ګرځېدم صحیح والا مستقل پن ما نه مونږ دا هغه د اوسیدون کې کسان ممزان سره وګرځول دا دغه پن آخر کې چې کم دی نو بس پاغې کې دغه او شرات هغه سیس کې زه په خپله ناکام شو ما پیدا نه کړی شو الان کې وخت نو پسې په ګر دی دو ما دا یو شي پسې دا چې دا بلا تقاضی پوره کوي چې بس تل کوي بس هغه خو پرد موز په چته په دغې کې کوي او بیا روزی ګرځي چې اوس به زه سالم او چې دلته را شي او تقسیم وکړي نو لس تی نه خو خوشحاله وي خو پچاس تی نه خفه وي لږ زما د یو سړي خبره ډېره خوښه شوې ده الله دې ما ورته اج تبودي خو مونږ به په دې عمل کوو ښه یو ځل نه یاره بار بار هغه ځای ته تلل چې دي که نه هغه د یو ځل خبره ده نه هغه ورور د حد ته ته عدد سړی دی اوس بیمار دی دوا ورته وکړي الله والله صحت ورکړي ډېر مخلص انسان دی دې چاردیوارې سره ډېره مینه کوي دې مدرسې سره دا هغه ورور حج لته هغه خپل هم حج کړی وو نو هغه ورته وی وایي ورور ته چې دغه ته لاړ شي که نه هېڅ شی به نه راوړې درې شیزه به صرف راوړې د مکې نه به د زمزم اوبه راوړې دې خبره ته خیال وکړه د مکې نه به د زمزم اوبه راوړې د مدینې نه به د مدینې منورې قجوري راوړې او بل به د مدینې نه د مدینې منورې نه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت راوړې صبر اون محبت راوړې چې تراشه وادي چې لاراشه د الټه ګیرې خړېلې وا وا وا وا وا وا شاتا دا وا وا تا د حضرت روزه باندې سری ور کو بیا هم دلته ګیرې خړې نو یو به ته د حضرت مینا راوړې مینا زما کله کله لړکی ګرځي چې دغه حاجی صاحب ډېره ښه خبره کړې ده دا درې خبرې ډېرې قیمتي دي خو زه وایم یو شی ور سره بل که د مدینې منورې د خلکو څخه به ځان سره راوړئ د حاجي هلته چې لر شي نو ښه صفت کوي چې داسې سخیان خلک دي او داسې چې دغه څخه ځان سره راوړئ دا ذکر ته یم چې دغې څخه سره به برکتونه را ځي دغې څخه سره چې په روژه کې په مدینه منوره کې څنګه درستخان لګېدلی نو ځکه تاغه شان نه شي لګولی نو د یو لسو تو کجورو خو چې کوم دی ورکوټه غوندې درستخان ولګوه که نه نو حاجي ګله څو نو حاجي ګل حاجي ګله تا د هغه ځای نه څخه راونړه بس صرف د هغه ځای د څخه په صفت باندې ټایم پاس کړي او بعدې خو روژه کې عمرې لځي و یلته اکرام خکی وی دیر خد رست خواهی حالکت اغا روجه که عمره پنیت لبشه ده عمره دیر ثواب ده روجه که عمرتون که حجتن فی رمضان عمره پر رمضان که لکه ده حج ده دون ثوابه ده او بعد روایت که راضی که حجتن معی خو لکه ده غد رستخان تا تیو دعوت تر کئی چه دغا چاله گوله دی نو تا چه تخپل زیکم درستقانو لگه وکا نو دغا جی صاحب خبری کلی که دا دری سیزه بروڑی او زویم چه دق قیو تکی و سر بلی یو زیک دا سلورم شیطر یو سر سخا دا درستقان یو سر او کم از کم که طول کال نی مسجد نبوی که طول کال د مدینه خلق سخا که الحمدلله زده سی گرمه کم تلیمه او دغه دا روزه کې خونې متلی روزه کې خدا درسې د دې د وجه نه نشوتلی او د حج دوران کې ای ټول کال چې دی نو سخات ټول کال خو که اجي صاحب مونږه کمزور یو نو چې د رمضان کې خو خسته سخا او خو خسته الله والله دی روزه دارو باندې ادا جمعتون په زبد ما خامی کې چې دینو دا جمعتون درسته قانون ډک کولک دا کور په ځای باندې دا جمعتون دا ډک کی سره د دې خپل یو مزارا خدل دا د حج ما تاسو خبره کوله چې د حج رسمونه په بعد علاقو کې دا ډیر سختي زیو زیاته تلو ما یو افسر و دلته استاد و دا ای زیاته د شپې مې هغه پلار ته ویل چې کړه وی وینا مې ول ته خو مالدارې ما ته وی دا چې پیسې را فرشته تبلیغ کار کې لګېدل او خسړ الله قبول کړو خو ما ته پیسې را فرشته خو وی اج به کوم خو دغه وسم نشته وای چې دا اج کوم او بیا راشم نو وی ترور کا براشي او اوله به پشکره کې راغشت پشکره بوله ډکه بیا خوره کا براشي داغه لو بیا پشکره کې ساتي کنه کا پکیږي نو دا ات پیسې را فرشته خو هغه د خوره کې او د تروله کې او د دیغه دغه را سره نشته چې هغه نو مې امر کا وکنه وینو بیا ځان د قندا کوم دلته ما غرسم ته اچ پاتې کړ نو ما ته بل تلک مې زو ولا پروګرام د نسته نه ټیک کم مال پیسې راک او دلته وای چې چیله لګوم پریالي سره دی راځي پاس کې نو تب ما چې بس چیله لګوم دام چیله ده بس زه بدل داغه ده نه پروګرام سټ کما پتا به نه لګی چاته چې تاج لتلې او فریضه به ادا کې راځه دې خدای ته غاړه کې نه خاو ده دې ته غاړه کې نه خاو دې رسمونو رواجونو عبادتونه زمونږ نه متاثر کړی دي لکه عبادتونه متاثر کړی وادونه را ل درانه کړ خاده غمونه را ل چې دین هغه دغه کړل ولا سر بر ندانی کی بین تا تر بیو چراسه تاسو کورونو تا من ظهور ها د شاګانونا ولكن البر لیکن نیکی من اتقى المحارم ولكن البر بر من اتقى المحارم مفعول د اتقا پټه او دا حاشدهانو تفسیر القران بکلام الرحمن د ثناء الله مرثری تفسیر دی هغه ما قید راستل واطلب یوتا من ابوابها اور ازه کورونو تا من ابوابها د دروازو نارازه کورونو ته چرازه نو د دروازو نارازه واتقوا لعلکم تفلحون دلتا د آیات کیو خبر ته خیال خبر ادا د چې دلتا مخ کی وی و د میاشت مبارک ته پوس نو سندستی وی له سلبر نیکی دانا با دا دې دوار مینس کی جوڑ سر نو جواب دانے چی جوڑ دانے حضرت شیخ بوئی چی سنگا دا دا دی دا سوال بیزایو دی تا پوس کرو چی دا میاش غٹا وڑا کی نو د دې فنی حقیقت څه ده نو سوال دا ټیک نو جواب راغی چې تاسو تاسو د حکمت وکړي چې حکمت پکې څه ده نو رب د دې دای چې څنګه د دې دا قول غلطو سوال غلطو داسې دا فعلم غلطو څنګه سوال غلطو داسې دا فعلم غلطو ربط دا د لیس البر بانطات البیوت توجیه کې انکت تماوردی شپږ اقوال ذکر کړی شپږ اقوال او بیا ته کته شي واتقوا الله لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل الله ترغیب الی القتال جنگو کے پلار دا اللہ کے الذين دائك سانو سرا يقاتلونكم سجن كيتا سرا ولا تعتدوا او زیاته مکوي مفول پټته ولا تعتدوا الحدود المقرره في القتال او تاسو زیاته مکوي هغه حدودنا چې مقرر دي په قتال کې په قتال کې کوم حدود مقرر دي نو تاسو داغه نه تجاوز مکوي داغه پابندي وساتئ ان الله لا يحب المعتدين الله مینا نکی دا چا سرا چی تجاوز کئی کم سڑے چی اغا ظلم کئی کم سڑے چی تجاوز کئی دا حقنا نو اللہ باچا دا دغا سڑی سرا مینا نکی تفسیر دور منصور صفا سلور سو آدری نوی کی آغا وی حدیث نقل کئی عن انس دلا تا تدو لان دی روایت نقل کئی عن انس قالا کننا انس سے بوی اومنگا اسس تنفرنا کلچبا من جهاد لوتو نزلنا بزهر المدینه تی نو بار دا مدینه نا بکس حتی یخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت بروت لخکر با یوزے کی غنڈو حضرت بروت اووی بے فیقول انتلقو دغه روایت د آیات سره ډیر جوړ دی نو ځکه دا روایت ویم کنا زستان فرنا نزلنا بزهر المدینه حتا یخرج الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ويقول انطلقوا وی بهزه بسم الله تعالی پنوم باندې و فی سبیل الله او دا اللہ پلار کی تقاتلونا دا اللہ دا اللہ دشمنانو سرو جنگی گئی لا تقتلو شیخن فانیا موجن بڑا چی پانیوی طاقت تا دیر بڑایی موجن ولا طفلن صغیرا او معشوم چی دیر معشومی ام موجن ولم رأتن خزم موجن ولا تغلوا او په مال غنیمت کې خیانت هم کوي دا اعتداء کی راضی انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون عدا الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امراه ولا تغلوا خیانت مکوي نو دا ولا تعتدوا مصداق دغو وقتلوهم الله الله وقتلوهم حيث سقفتموهم وجنه الى را كم ريتم بيا منتل واخرجوهم او باسي دي لرا من حيث اخرجوكم دا اغزین او باسه دا کمزین آتی تاسیس تلیه دا اغزین او باسه چه دا کمزین تاسیس تلیه اپا کی بان کیا لکھا واخرجوهم وباسي دي للا من حيث واخرجوكم داغ زينا تتاسو استي من مكة والفتنة اشد من القتل دا فتنه دو معنی یو دا فتنه معنی دا مکروهم اللیل و النهار فی ذا المسلمین دا دی اغا تدبیر و چل دا پارا دا ضرر دا مسلمانانو دا یو معنی دا فتنه دا اشد دو من القتل ذکر دا دا گنو قتلنو سبب گرزی نو دا قتل ندا سخت شو والفتنة اشد من القتل دویم معنا فتنة معنا شرک تی والفتنة شرک چی دا سخت دی قتلنا ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام او تاسو مجنگی گئی دی سرا مسجد حرام کی دادا تقدس خلاف دا اتا یو قاتلو کم فی تردیت دیتا سر قتال کی پدے کے نبیا جوابا خیر دے فین قاتلو کم کسر دیتا سر جنگ کی نفقتلوهم وجنی دی ریا دارنگ دا جزار کافرانو فین انتہو کمنش دید شرکا ان الله غفور رحيم يقن الله ده بكون کې مهربان وقاتلوهم او جنگ کوي دي سرا حتى لا تكون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک ويكون الدين لله او شي دین د الله لپاره فإن انتهوا كثر دي منشو فلا عدوانان نشت جاتي إلا على الظالمين مگر پا ظالمانو بانده آیت کی قاتلوهم تاسو اجنگی گئی حتی لا تکونا تردے چپاتی نشی فتنتن فتنہ پاتی نشی فساد پاتی نشی اس دلتا خبر ادا رہا چه پا دی آیت عمل شوه ده کنا پا دی خبر عمل شوه ده کنا ده شوه نو دغا وی دا بیان القرآن کی حضرت تانوی وی چی دا آیت دا جزیرت العرب سر خاص دی نو جزیرت العرب سر چی آیت خاص شو نو دا تی آیت تعمیل شو جزیرت العرب کی شرک نو پاتی شو نو خبره بیا ټیک ده جنگ کوي دی سره چې پاتې نشي فتنتون شرک د فتنتون معنا شرک ويكون الدين او شي دین د تفسیر دور منصور وی چې د دین نمراد ده توحید او هغه وی ویخلص التوحید لله تفسیر دور منصور وی ویخلص التوحید لله او خالص شی توحید ده پار ده الله او دویم معنا دا ده جنگو کې کافرانو سره جهاد کی تر دې چې پاتې نشي فتنه او شي الدین غلبا د الله لپاره د او شي دین خاص د الله لپاره ويكون القانون السياسي كله للإسلام في دنيا كي إسلام غالب شي ده حضرت عمر و حضرت عثمان وقت كي طول دنيا بانده اگر تي نور حکمرانه وي خو مغلوب وي إسلام غالب فننتاو كتدر منشي فلا عطوان إلا على الظالمين نشتا جاتے مگر پا ظالمانو دے الشهر الحرام بشهر الحرام میاشتی دے عزت ومقابل دے میاشتو دے عزت کی دی والحرمات و قسواس او سیزونا دے عزت اغا بدل غستل دی فمن اتدا علیکم سوکت زیادیو کی پتاسو باننے فاتدو زیادیو کی علیه پاغب مسلمات دا اغا مرات زیادی کری علیکم پتاسو باننے واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ نا وَعَلَمُوا بِهِ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ كَيَ اللَّهَ دَي سَرَدَ مُتَّقِيَانُ دا اللہ مدد و نصرت دا سرد مُتَّقِيَانُ دے دلتا الشهر الحرام بالشهر الحرام د دې بارکی مفسرین دو مطلب بیانای یو مطلب خدا دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مشرکانو ته پوسو وی پا میاشت دا عزت کی تزمون دا جنگ نا بند دی وی آو نو دی راجم شوی لکا جنگ دی نکی نو بس اچانک با پیملو کو نو دا آیات ناظر شو چی دا میاشت دا عزت خیال بتا ساتی خو پا دی شرط سره چی دیئے ساتی که دیئے نساتی نو تیم بیا مساتی دویم مطلب دا بیانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعده کې شپږم هجره کې د عمره نیت تړلو نو دوی وسره مصالحات وکړه اندا کال کې به تو عمره وکړي د دغه بارکه دا آیت نازل شو چې سر ذی قعده ذی الحجه محرم دا میاشت دی عزت دی کچره د دې په مقابل کې تاله دی مخ کې کال کې چانس ترکې نوم ټیک نو دا څه مطلب ما وردی ویلی اول حرمات و قصاص عزت پدی کې د کافر نه بدل والا او دا په منې تدا علیکم فاتدو علیه سوک چې پتا زیاتې کوي پاغه زیاتې او کوي کله کله جزا د فعل تا د فعل نوم ورکول کی جزا د فعل تا د فعل نوم ورکول کی دا پسی بدلوي را بدلوي چې ملګرو ته تکلیف نه وي دا ومانه تدا علیکم فاتدو علیہم بمثل ما تدا علیکم واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ مال لگوئی پلار دا اللہ کی ولا تلقوا بایدیکم او مغرد وی زالونا پلا سنو باندی لتالکت حلاکتا ولا تلقو مفول پستی انپسکم بیدیکم مغرد وی زالونا پلا سنو حلاکتا دا یو ماناش یو دارش دا باز آئید دا او دا ایدیکم نمرات دیخ پل بدنونا مغرده وی اقبل بدننا علاکت تا پس سر یو بجمع المالی پجمع کولو دا مال سر چه دا دین خدمت پریده او صرف پیسی جمع که دا سکی دا غتزان تبا که او دویم داده بترک الجهاد مغرده وی زانونا علاکت تا پترک دا جهاد سر انو قد تما وردی ده ده شپک مطلبونه بیان کری واسنو عمل نکی اللہ منکی ده آچا سرچ عمل نکی واتم الحج والعمرتا للہ پورک تاسو حج او عمرات اللہ درزاد پارا فینو سرتم کچھ تاسو بن کرشو فمست سرا من الحدیو دلتا پیجبو پڑتی پیجبو علیکم واجب دی پتاسو مست ایسر من الحدی اغات ایسانی تا استاد حدینا یو سڑی دا حد نیت تللے دے او دا سی او مانع او رکاوٹ راغی چی دا حجو نکلیشا او رکاوٹ سدی انو کب دا ماوردی ہوئی انہو کلو حابسن هر شی دې چې دې باندې کو ومسته سرا فیجب علیکم مسته سرا من الحدی شاتن او بدنتن یا دې ګټلال کی یا دې وخالال کی انو کتم وردی ولا تارقوا رؤوسکم یو سړی د حج حرام تړ یا د عمره حرام تړ پلار باندې هغه ته رکاوټ پیدا شو او باندې کچا نو هغه ځان زادی نه بل ال ځان زادی چې بیت الله ته هغه هدیه اولی کی او هغه الته کې حلال شي زبش نو بیا به ځان زادی فمن کان منکم مریضن سوک چستا سنا نا جوړی او بیهی ازن مر راسی یادتا تکلیف بی ده سرنا رفیدیتن پدبانی فیدیتا من سیامن درو جونا حرم تے شیل اگلے دیکھو وقت پکی او دتا تکلیف تے نو دید سر اقری او فیدیت ور کی یاد صدق ور کی او نو سک یار قربانیوں کی پیدا من تم کلکتا سو پامن شوی احسار نا اوتے فمن تمتا بالعمر نچا چه پیدا غشتی پا عمر باند الالحج حجتا عمر کڑی مخ کی او بید حج را دی نگمست ایسرا واجب تی پا دو اغا چدتا سانی من الحج یادی گڑا لال کیاو خا مرزی دادا حج دری قسمه، یو ته وی حج افراد چې سړی د دې ځای نه روان شو او بس د پیښور نه د حج نیت وکړ، لړ حرم ته به لړ شي طواف قدوم به وکړي او بس بیا به دې په احرام کې احرام کې به چې کله د عرفې نه مخکې ورځ راشي منا ته به لړ شي، شپه به وکړي سار به عرفات ته لړ شي، شیطانان به ولي او بیا به دغه د په ده باندې ذبحه هدیه به مفرد نه وي، سر به وکړئ طواف زیارت به وکړي سعی به وکړي بس حجي صاحب شي. او حج تمتو دې ته وایي چې لړ شي دې ځانان نو د عمرې نیت وکړي، عمره چې څنګه لړ شي عمره وکړي، عمره دا بس لړ شي نو نیت د عمرې وکړي، بیت الله نه طواف وکړي، لړ شي سعی وکړي، بار روزي سر وخوري، بس دا عمره ده، طواف سعی سر خریل ادوار کاتا طواف اخیر کیو کی اغا سعی بس دا عمره ده، بیا روزی حلالی گرزی چکره وی سم جامعه واچی چه دا عرفه نمخ که روز یوم ترویه منا تلرش مکه که داد نیتو تلیو منا تلرش منا کی بی سار لعرفات تلرشی چه سارش عرفات نه منا تو رشپه مختلفه تراش او سار دیده نو بیا منا تراش شیطانانو لی بیا زبحو کی بیا سر اخری بیا تواف زیارت و سعیو کی بس جیس افش واپس منا تلرشی و دور و دنورم پا دی شیطان گزارونو کی چه بیا مگرد ورنکی نو بس یا پا دریم و سلورم و بیا را اخلاسش حجی کولی او یو حدی قران دی. نو حدی قران دی چی دی دا دی زینا یا دا میقات نمخ که دا حد و دا عمره دا دوارو نیتو کی پا یو زیبان او دا غی احکام کئی دبل او اخیر که بیا زبح لکه دا قارن کئی نو دا دا دا قارن احکام نزدی نزدی دی خدا را چی قارن احام دا متمتع متمتع پا که مخ منس که ازاد شی قارن ازادی کی نا بزیم سنگا لر شی پا احرام کی طول روزی دا دا پا احرام کی تیری جی اوس یو سړی حج تمتع وکړه خو د سره پیسې نشته چې شکریا د پاره دی اوس دغه حلال کی هغه واجب دی کنه هلته به یو چیلې لالې دا چیلې ګډ دا وس خبره خو د سره پیسې نشته نو یې داسې دی وکړي چې دې دې لس ورځې روجي ونیسي درې ورځې روجي دې مکه کې ونیسي او ور وځي روزې دې کلي ته چراشي نو دي نیسي نو دا هغه هدیه په ځای باندې با د ده دا روزې قائم مقام شي دا روزې با په ځای دا هدیه با فمن لم یجد څوک چې بیا نه مونی هدیه فمن لم یجد الهدیه شوک چه بیا نمونی حدیا پا سیام سلاست ایام نفع علیه سیام سلاست ایام پا دبانی روزی دی ندری ورزو بالحج و سبات ازار جاتم اور وز روزی بنی سی کرچتا سو اپر شیخ پل وطن تا تلک عشرتن کاملا دا لسرد برابر دی بسک برابر دی فی وقوعها بدلا عن الهدی برابر دی پواقع کے دو کے بدل دا هدینا یا کاملتن فی الثواب پا ثواب کے برابر دی ذالکا دا حج تمتو چی دے دا چارا پار دی لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام چی دا چا کور مسجد حرام تنیز دی نئی گورا چی دا چا کور بیت اللہ تنیز دے دے ناغه عمرار وخت کولیش خدا خو په هغه تعالی الله احسان وشو چې دا د کور لره دی او الله ولا په یو سفر کې د دو عبادت او توفیق ورکړي یو حج او بل سوا عمره وا واتقوا الله د الله نه یریږي او پیشی الله د سخت عذاب والا الحج وا شروع معلومات الحج معنا اشهر الحج میاشت د حج دی میاشت معلومه التسهيل في علوم التنزيل وای چې الحج اشهر معلومات معنا اشهر الحج اشهر معلومات میاشت د حج میاشت معلومه اغا وهي سوال وذو القعدة وذو الحجة اغا شعال دي ذو القعدة ذو الحجة فمن فرضا فيهن الحج حتاتي پدكات پرسي فلا رفسا ونبا جماع قيد ببی سرا ولا بسوقا نبا کارونا قينا کارا ولا جدالا او نبا جگڑ کی انه المرا ما وردی وی جدال مرارا فلحج جی فحج کی عالمان وی دا خبر دے لا رپس ولا بسوق ولا جدال او پا معنی دے انشاء کرا معنی جمع مکوی پسق مکوی جگڑ مکوی وما تفعلو من خیرن او هغه تاسو کوئ سنی کی عالم الله الله پیږي پای باندې چې کوم تاسو د نیکه کار کوي الله دا خبر دی وتزودو او توخواله د سنه توخواله من الاعمال الصالحه د نیکو عملونو توخواله د ان خیر الزاد بیشکا بہتر توخہ چدا تقوی زان ساتل دی دا گنانا دا یو مانا دا او دویم مانا دا دا وتزودو من الطعام او چی اجل سے زان سرا قرچوالے فا انا خیر الزاد بیشکا فیدر توخی چدا التقوی بچ کی دل دی دا سوالنا ستا سرا قرچی خرچه دی اولی نسوان نبا محبوس بعد کسان حرم تا و دغزین و تزی اول تا بیا سوالو نکی دخل کو نسوالو نکی او صوب چیدی ناغا زیل تا او زان سرسن دون او دولی و پلان کی دیتا با درخواست ورکم و دنگلی دیتا با درخواست کتابو نبرا کیو صوب نقد برا کی او چا سے سوال لزان رسولی خکار نہ دیں ما دا چاوی تا سند روڑی دے محسلا ویدل تا قرآن شریف پونا ورکی مدرسی لبا دیوڑی ما ورطو خندل ما منگ وای چی حل تا دا مخلوق دا سوال نمون خدا و سادی ترا با نسبا دے پاکو دینو کم دا مخلوق نا سوال کی چه دلتم پا مخلوق پا سکر دو درخواستو نروان دیکو چه پلان کسی ارتا با درخواست دان دی که کتاب برا که پلان کسی ارتا بڑوان دی که دغا برا که در غیرتی باچا در تا راغلی و دلتا مایداش شیز ما دا زمیر نخلاف تی دا نبرداش کئی دا داست لوی در دی دا لوی باچا در دی او دا آغا مقدس دی ندی او دې زینو کې هغه خاص برکات یې خېلی دې دې کې بل چاته درخواست پیش کول دا خو دې زه نشان خلاف خبره چې مخلوق تا ما دا شیخ ونو کوم دا مخلوق درنه مې د الله او ساتي سره ستاسو ځکه سوي چې هغه سره نشته یار څه شی دې زمونږ با تاسو سره نشته څه شی دې زمونږ الله سره نشته مال و سره نشته که دولت و سره نشته کی عزت و سره نشتا که جیداد و سره نشتا نو دا څه شی دی که بچی و سره نشتا دا ټول سيزونه دا په دست قدرت نو چې لاړ تر حرمه او بیا هلته د بل نه سوال کې محترمه داستا نه د دا خبره سمخه چې هلته لر شو که نه او بیا هم ته د مخلوق در نه پرې دی او وای ته اوس به څوک به لکه کار کوي او د مخلوق سترګو ته ګورې بے تمشا یکسوش خالق تا ما کاغذونا او سندونا مندونا ندی روڑی او نا پده نیت راغلی ما دلوی باچا در تا سڑی چی لرشی او اغد بیا دبن چا تا مکہ که میو کتابو کتا مکہ معظمہ کی الدر المسون فی علوم کتاب اللہ المکنون دعا میں غستا میں اللہ دا کتاب مال را کی سبا چکی دا ماخاما کتاب ما ترا دا غشو دویا میں خوخشو آغا جلدو نا دیرو اٹھارا جلدو اغیلا میں دعا غستا مکک معظمہ کی آثار کارا نشو مدینی منوری تا چلڑا من تا کیل راک دیر پاسانا طریقہ اس وی منو بیا وقت لگی و درس رسول دا اللہ دیر خستا او اوصاف تی بلدار در کی کمی نشتا کمی نشتا بس الله ر زمون عقیده داغه په صاحب باندې په حقی کنه او دا مخلوق د احتیاج نه دی الله مونږ اوسه مخلوق احتیاج یو پودریو دا پودریان چې دی کنه د دې دا خبر د دې دا کارونه خو مخخ نه دی کارونه خانه کوي خبره چې کوي نو تا باوی چی کتاب و لکمتی ویلی نو یا ما سر پلا روانو نو ما تا وی استادی پا خدای دی یقین کی گی که دی مخلوق تا دی زان والک کنم که سیوا دا زلت ندن بل صدر کی که سیوا زلت ما ورد دا خبر اکلنو یو مرگر دا غیق ما تا وی اندلی وی استا خبره وی پولدریان ناستو دوکسو وی اغا یو پیسی والا چاور کری سوالی کهو که نا وی اغا یو ابل تاوی چراده چی روٹه پیو خرو وی چی نا روٹه پی نخرو نشه پیلو وی سنگ اوگی نیو وی دا نشه واده اللہ نده کرده و دا روڑه کرده دیتې د نشې واده الله نه راکړ او د ډوډۍ واده کړی ده نو کومو ډوډۍ والو نشه نه راکړي نشه به ځان له والو ډوډۍ باغ راکړي وی دی دا فیصله وکړه او یو سړی روانو په لاس کې کباب او ډوډۍ وی دی ورته وایي چې کاکا موږ هم ډوډۍ نه راخوړل وی چې کاکا دا تاسو والی بل وا تمخ کوي ما ته نه وي ډوډۍ هغه سي مواله ډوډۍ به وړي و نشا دغه نه دی کړ نو دا دغه چې دی خبره د خیارتیا کوي مخلوق ته چې ځان اوالک کزوی دی مري که نه والله دې به کېتیا خیره واچوي لیس علیکم وتزودوا فان خیر الزاد التقوى تو خواله د ځان سره او پیدا د توخی تقوا دا د سوال نه بچ کیدل دي وتقون یا اولل الباب س خلق و غیب د یمن نه روان شو او وی به موږ متوکلین یو خرڅه به نه غست بیا به پلار سوالونه کول نو د آیات کې هغه ته اډر دی چې ځان سره تو خواله لیس علیکم جناح نشتفتا سکنا انتر تو چورټوی تاسو فضل من ربکم فضل درب یعنی تجارتو کئی نو داولتا ہوئی حد کی تجارت منی ندی او نو عمرہ کی خو پا نیت تا تجارت پا نسی نیت پا کئی دا عبادت او بیا کپا کی تجارت راغی نم سیدہ فیضا فستم من عرفاتن کلت تاثر اکوشید عرفاتنا فذکر اللہ نیاد کہ اللہ لرا اندر مسحر الحرامی دا مزدلفی سرا مسحر حرام دا مزدلفی توی وذکروہو یاد کہ اللہ لرا کما حداکم دا وجد آئی تاست ہدایت کردے کعب تعلیلی والا وین کنتم یقینن ویتاسو من قبلی مکی دراتلو دا پیغمبر علیہ السلامنا لمن الضالین دا بیلارونا لارم غطاوا ثم فیضو من حیث وفاد الناس بیارا کزی گئی دا غزینا تی خلق را کزی گی منا رفاتنا دی قریشو که دا کارو چی دیبا دا حرمنا نواتل دا حدود دا حرمنا عرفات تا بنتل دی قریش چی دی نو دا دا غلی دا گواندیان دا اللہ دا کور دی دیبا بار نزی نا اللہ ویچ نا لرشه اول رسول الله سلام دا رسم د دې مات ک چې دی به عرفات ته بنفل حضرت لړ عرفات ته ذکر الله یا ک الله ک ذکر کوم اواکم فشان فیضا قضیتم مناسککم کله چې تاسو پوره ک احکام نه حج مناسک انها الذبائح دین امرات ذبائح دی یا مناسککم ما امروا بفعله فی الحج اغا چیزی تا امر شده پا کولو داغی سر پاچ کے نو فذکر اللہ یاد که اللہ لرا که ذکرکم آباکم پشاند ذکر ستاسو پلاران استاسو دارا لکزان ستاسو پل پلاران یادوی او اشد ذکرا یا سخت جیتا دا ذکرنا دی چی بکر آجو ککا نا نو بیا بسیب دغل ترا تولشو ترلتی بیووالی دی او خاص قسم ناس تا و دا چاہلیت حبا بیواتاوی احبا بیووالا او دیر که داسی چاہلون میتیازو لبم نپاسی دا امیتیازو بی پدا پوندو ورخوش کری نو دا کی بناستا ماغیو بویچی زما پلار چوکا نا ماغا بدا چلکو ابل بوی زما پلار بدا چلکو زکریا صاحب وی دا گیدڑان امرا جمع شویو فرزی غنتی تمشیلی خبرو یو وی زما پلار داسی و بل وی داسی و بل یو گیدڑ رو دنگل چی پدرم سلطان بودو زما پلار باچاو ما بل گیدڑ پیرانگل چی زما استاد روڑی درک نلگی نو مر آچا تور آچا کستا پلار باچاو نو مالیسا و تالیسا نو طول پیچه اکلا چی مر آچا تور آچا مر آچا تور آچا پیشی کنا نو دیبم بی دما پلار داس دما پلار وسن دا خلق کسی پا دا غکی کئی پا دی یو دو بوداگان ناس دی خبر کو آیو ویتی پلانکی کاکا چیو نو آغا چی با گیڑی روڑا کنا یو پور بی روڑا یو گیڑی بی روڑا نو یو پور با تکی دا دا گنو نابل بابا وطاو یه ویسی کړو خو د شپږو شدو روپو د خر کارې کړو د امیر صاحب خر په کده چاو د شپږو شدو روپو د خر کارې کړو څنګه د شپږو شدو روپو خر ته چې ګدګاړې واته پورګړې نه کاږي هغه وخت کې په شپږ سره ښه خر کېده کنه اوس خو خرم ګران شي دی کل شی قد غلا ومنها الحمار کان نو دغه اوس خو وګرالي خو هغه وخت کې هغه پدې کېده وتوی صد دغه کار کړی خو د شپږو شلو روپو د خر کار کړی انسان د پاره کمال خو دا سیز نه دی چې دی دی ګیډي ډېر اوچت کړي او بوج دې ډېر اوچت کړي او یا د ډوډۍ شری په ډېره وخوري دا خو دله کمال نه دی لکه او اشد ذکرا یا سخت جهت د یاد نه فمن الناس بس بعد دخل کنا من یقول اغا سوک دی چی وی ربنا يا رب زمون آتنا في الدنيا راكي مغزا في الدنيا كي وما له في الآخرة نشتزد پارا پاخرت كي من خلاق سبرخا اگورا دا خلقو تقسیم کئی بعض خلق داسی دی چیغی قوالی صرف دنیا باش ایوائی دنیا دی زمان خی نور بگورو جو ام قسم آغا خلق تی چیغی وی چی زمانگا دی دنیا ام خشی اخیرت دوارا در ام قسم آغا خلق تی چیغی وی چی اخیرت زمان خشی صرف دا اخیرت پی طلبگار نو دا باس تا حج دی نو عالمان وی چی دا جانم دری قسمن دا جانم دا جان چی زی بیت اللہ تا دام عمومن دری قسمن بعد اغیی چی صرف زی دی دا پارا چی مال دیر چی او دارنگی جیدار دیر چی یو عجیس ای بو اغا بطر آتا و مرول بمتا ما تا ای بس ای یو در موی چی اللہ موٹر چراله منو بس موټر شو وی بل رد موی چی اللہ جیداد علم وی چرالم بس مکم واغشت نو بعدی دیده پارزی علتا چی اغا دا دنیا سوالو کی او بعدی گزاری استادی گزارا استاد یعنی یا اللہ دام را کی اغم را کی دا درمیانه دی خسره دی گزاره اکلا دا بل نخه دی او درم اغا کس دی چه اغا زی حج لن اغاوی یا اللہ دم آخرت خیسته کی او دنیا خو چونگا دا دا بخامخا خیسته کی گی خود اغا مقصود چی دی دا آخرت کامیابی گی نو دا دا طول و نوچه تا جی دی چی دا دا حج و دا عمره مقصد دا اللہ رضا دا او هر کار دا آخرت چی پده نیت کی گی نو دا کامیاب نیت تی نو دا یو قسم شو دویم و من هم من یقول بازی دی چی وی ربنا پروردگارا تنا فی الدنیا راکی منگتا پا دنیا کی حسنتا توفیق دنے کے وفی الاخرت او پاخرت کی حسنتا بدل دنے کے وقنا عذاب النار او یا اللہ ساتی منگت عذاب دا اورنا تا دغا چی دے وفی الاخرت حسنتا فی الدنیا حسنتا و دنیا کی حسنا دا حسنی سمانا نو سلور معنی النکت دا ماوردی کئی الحسن معنی العافیہ او دویم النعم نعم دا دنیا و دا آخرت راکی سلورم درم حسنا معنی فی الدنیا العلم والعبادہ و فی الاخرت الجنہ او سلورم حسنا فی الدنیا المال و فی الاخرت الجنہ دا سلور معنی النکت تماوردی کری اولائی کدا کسان لهم دا دید پارا نصیبن برخی دی مما کسبو دا کسب دا دینا واللہ سریع الحساب اللہ دے جلد حساب والا دا طول مخلوق سربا حساب کتاب کئی پا دون وقت کی چه فی قدر حل بشاتن چه گڑا پسونا وقت کے لشلی شی نو پا دونا وقت کے باغا دا طور مخلوق سر حساب کتاب کئی وذکر اللہ آیات کہ اللہ را فی ایام مادودات پرد و دشمیر کی دیتا ایام التشریق وی نمینا دار وزی فمن تعجل فی یومین نسوک چه تلوارو کی فدیار لسما کی او یعنی یو روز لیت شی دا سلورم اروازی تا او یا چی دی سلورم تلیت نشی مخ کی راشی نسوک چی تلوارو کی پدی دو روزو کی بلا اسمالی گناہ پی نشتا ومن تاخرا سوک چی رستو شی بلا اسمالی گناہ پی نشتا لمن اتقا دا دا پارا داغا چاری سوک تقوا کئی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِقِ دَ اللَّهَنَا وَعَلَمُوا پِيشَي أَنَّكُمْ تَعْسِيَ إِلَيْهِ اللَّهَ تَا تُحْشَرُونَ جَمَكُولِ وَشَي وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ دَ خَلْقُنَا مَنْ يُعْجِبُكَ دَا د خلکو قسم دی خو په زمن دا جانو کې راغلی دی دا جی او سلورم قسم خی اغا داره چه بعد کس داسی چه اغا جو که او راشی نو غد ظالم ثابت شی نو خلق وی چه دا سری دا دی اج داسی کن حضرت تانوی رحمت اللہ علیه او خبر کن وی دا حج نده کرن دا دی حج یو خصوصیت دی چه دی عبادت کاشفه دی دی عبادت کاشفه دی او چې کم سړی دن ننا غل ډاپی او غلط سړی وي او پاغه پرده پرتای او دی حجو کی نو دنا پرده پورته شي نو خلا کوئی دا دی حد سره شو حد سره نی شوی شه د مخ کې نه دغه شانتی خو حد سره د خلکو کې دغه وشي چرته وشي اظهار وشي بل دار چې خلک دته مخ کې نه ګوري چې اجي صاحب نه نو اکثر وتا چا خیال نه چه عزیزیب شی، استاش شی، ملا شی، طالب شی، تبلیغی شی، نو خلقی دا غطا گوری نقل و حرکت تا نو بیاوتا دا خلقو خیالی. اکثر خلقوی دا استاد والا روانی. دا اکثر دا خبره. والا ټول روانی. دیکی دا شرارت یا مادهی. او دا استاد والو تا اکثر دا خلقو خیالی. یو ود دامی. او بل ود دامی چې کم ماشوم سره لگا مینه کیگی نو آغا آغی سرا داده کیگی نو دا استاد دا بچو سرا دا مینه دا وجه نا ای داده شی نو دا باز سیز تا خیال نی نو پته نه لگی چه خیال شی ور تا نو پته او لگی دی سیزونو سرا علم سرا حج سرا دعوت کار سرا انسان ته د خلکو خیال شی دا دی وجه نا دل پا کار دی چه بیا زیاد کوشش کوي چې زما دا وجه نا حج بدنام نشی زما د وجه علم بدنام نشي او زما د وجه نه د دعوت کار بدنام نشي ومن الناس بعض خلقنا من يعجبک سوکتی چې تعجب کوي چې تعالی خبر دا په ژوند دنیا کې دا چې غټ غټ وي او په پډانګونو وي ويشهد الله علی ما فی قلبه او گواه کوي الله لرا په خبرو چې زما پړ کې دي اے زما لکه داسې او داسې وهو لد القسام او دې دې سخت جګړالو ودا تولا کله چې ګر واولینو صافل ارض کوشش کوي پدما کې یفسد پیا چې فساد کی چې تولا استاد مجلس نه درش نو بیا فساد کوي تا ته غټه غټه وای اوزان پا کوي او چې لرش نو بیا فساد کوي ويهلک الحرسا تبا کوي پردی فصل و نسل او ڈنگر نو بیا دی پا پردی مالی لنکی نو دا پاکی جامع سر رسپین سر اغا بیا بدنما داخت کاری والله لا يحب الفساد اللہ مننکی دا اہل فساد سر مضاف حضب تے لا يحب اہل الفساد اللہ مننکی دا اہل فساد سر او که دتا اوس اویلی شی ویدا قیل له اتق اللہ کلا چی دتا اویلی شی چی دا اللہ نو یریگا نو اخذتو لعزتو بلسم دا دی معنی دا دعتو لعزتو الى فعل الاسم نو دلا دعوت ورکی دا داغ عزت دی زان صاحب عزت جنی نو زده والی چی دی وی چی مکا و نظب خکو اور کنا دا با سړی چې چافرا په دګړه مګړې تینی سي نه دې نورم تیږي نو دا دې دته چې ته وی چې ګناه مکو نه بذاته دي اخذت ال عزت بالاسم وني سي در دعوت ور کې ته دا عزت کوکولو د ګناتا کولو د ګناتا دعوت ور کې وختانه وي خر پجر مستیږي نو دتا چه سو نوی مکاو نو ده مستیگی اللہ وی پاس بہو جہنم کافی دے در دو دخ ناکار ٹکانا نا دا یو قسم د خلکو او زمن دا حد که دے نو آجانو که بازی داسی شی چه دا حد نرستو اغا بیا پسات کئی خدا دا حج وجنی ما تاستوی ومن الناس باز دا خلکو نامن یسری نفسهو آسو دی چې هغه خرڅ کوي حساب پل زلالین معنا کوي یبذلها فی طاعت الله خرڅ کوي دی خپل نفس سره په طاعت الله کې خرڅ کوي نفس سره فی طاعت الله ابتغاء امر ذات الله د پاره د لټولو درزاد الله والله رؤوف بالعباد الله نرمی کوونکی دی په بندگانو باندې یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اے مؤمنانو ننوځي په اسلام کې ټول ولا تتبعوا خطوات الشيطان ادخلوا في السلم الدخول في الاسلام او یا الدخول في الطاعه په اسلام کې ننوځي كافه ټول مانا هر کار اسلام حدودو کې دن نه کوه ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا د دې آیت حضرت تانوی رحمت الله علیه یو عنوان لگول دی په دی آیات باندې صفحه 117 جلد اول کې بیان القرآن کې اصلاح مبتدع اصلاح مبتدع په نوم باندې یو عنوان لگول دی دا بدعتی اصلاح بسنگ کیږي نو دی باره کې هغه عنوان لکول دی او به بحث کړی نو هغه وایي چې د دې آیت مقصد چې دی ناغا داد چې د داسې انسان اصلاح وشي چې کوم انسان په بدعاتو کې مبتلا دی دا دلته هغه د عبدالله ابن سلام واقعا راغستې ده او بیا یا د بدعت باره کې خسته بحث کړی او د بدعتی د توبې د نه قبلېدو وجه ویلې ده دا ځای کې دغه بیان القرآن قتل بیا په کار موقع چلته وه نو دا ځای اغه وای د دې بدعت بارکی آیت کی تفسیر ملاحظه فرمانے سے معلوم ہوا ہوگا کہ بدعت پر کس درجہ ملامت و مذمت و رد انکار فرمایا گیا اور حدیث میں اس سے زیادہ صاف الفاظ میں سخت سخت وعیدیں آئی ہیں اور واقع میں اگر غور سے کام لیا جائے تو بدعت ایسی ہی مذموم چیز ہونا چاہیے کیونکہ خلاصہ حقیقت بدعت کا غیر شریعت کو شریعت بنانا ہے اور شریعت کا من اللہ ہونا ضروری اور لازم ہے تو یہ شخص ایسے امر کو جو من اللہ نہیں ہے اپنے اعتقاد میں من اللہ بتاتا ہے اور دعوی سے من اللہ بتاتا ہے جس کا خلاصہ اور مرجع افتراء علی اللہ اور ایک گنا ادعاء نبوت ہے تو اس کی عظیم و ثقیل ہونے میں کیا شبہ ہے یہ تو شناعت ہے اس کی حقیقت کے اعتبار سے اور آثار کے اعتبار سے ایک بڑی شناعت اس میں یہ ہے کہ اس سے توبہ کمتر نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ اس کو مستحسن سمجھ رہا ہے تو توبہ کیوں کرے گا البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جہل ہی سے نجات بخشے کہ اس کے نظر میں وہ استحسان مبدل بے استحجان ہو جائے تو اور بات ہے اور پھر توبہ سال ہے افسوس ہے جو حلائی صوفیہ اس بلائی بدت میں بکثرت مبتلا ہے وہ دا صوفیان نجدہ بے علم شیخان دا پیران دا په دې بدعت کې ډېر مبتلا دي. بو سی ان میں عابد زاہد تاریکی دنیا بھی ہے، بعض پک وہ ڈیر عبادتوں ہم کئی خوب بدعت کی مبتلا وی مگر برکات سنت سے محروم ہے. وہ ادا عرس تے ٹھیک ہے سشید عرس تے عرس تو عبادت ہو پتہ نہ کی کہ زہن لکئی کہ بابا لکئی کہ چا لکئی عرس معنی شادی کول. وہ ادا عرس تے نبیا وہ ادا قوالی دا سدی وای قوالیم بدعت دی چې دا قوالی په دغه کې کوي د ماده مسقل اندر او لشابس قل اندر او د ذکر نه درته باسي اور کنه نو چې امی سره په ذکر کې کوي وای ګمړی دا او د چې د قبر په خوا کې د غور کنه دا قوالی د لو سره ګرمي سو سره له بلاله کپ بل سره ګرم کو سړی راځه قران او ذکر وکړه الله نو تپد دغه باندې پشان او پساد او په دغه باندې لدان لګرمه نو دا قوالی اور او یا څه بډېری خبرې دي نو دا وخت تاسو دغه کنه تاسو ما یو څو کړي دا چې په ګیره باندې ځان شاټو لواسي په دې کلو کې چې کله دی عرس کوي کنه نو یو جلوس خونته او بس نو په خو بنارفه چولی او په هغه څه شادتګان کینولي او څو ته مخ کې رستوزی او بنگلا وته واسي دا کله راولی دل واوا دا ټول د دې فکر سي دا ټول چې دا بدعت او تنها مدار دا کومب کو دا کو ځان هم بدن ټول سوري سوري سړی کم کم ځای باندې نو دا دې ده کې بیا وګوره او بدعت په پیژنې څنګه ناسانه طریقه ده دا اکابر دا علماء خپل فتاوی وګوري دا علماء دیوبند هغه کی کتاب البدعت باندې مستقل دغه لګیدل هغه دا ټول په ګوته کړی دي چې دا بدعت دی دا بدعت دی دا بدعت هیڅ څنګه نه خپل اندازه لګی فإن ذللتم کترو خو دې تاسو من بعد ما جات کوم البیناتو پسنه چراغ تاسو توازه دلیل نو فالمو پیشی ان اللہ عزیز و نکیم اللہ غالب دی حکمت والا دی حل ینظرونا دی انتظار نکی اللہ یاتیہم اللہ مگر ددی چی اللہ را تلو کی دیتا فی زلل پسور کی من الغمام دوری زنا والملائکہ او پرشتی مراشی و قضی الامر او پیسل شکار و قضی الامر او فیصل شکار ویلاللہ ترجو الامور او خاص اللہ تبا واپس کی گی طول کارونا دا طول کارونا فیصلے با اللہ تا واپس کی گی دا دے آیت مطلب سدے دا دے آیت مطلب دا دے تفسیر بیان قرآن صفیق سوٹا رکے در علمانی باوالا سرا دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو روایت نقل کئی چی پا قیامت کی با اللہ تعالی تمام اولین و آخرین را جمع کی اور طول با منتظر دی حساب و دی کتابی اللہ تعالی با دا اوریز و پسور کی دا خپل عرش نا تجلیو کی دا خپل عرش مبارک نا با تجلیو کی او داغی اوریزی نبا گیر چا پیر پرشتی وی او چکل اللہ تجلی او کی داغی پسی با حساب کتاب شروع شی دی آیت کی چی داوی چی دی انتظار نکی مگر اغا اوریزی تا یعنی اغا اوریز چی اللہ با ایک خپل تجلی دا عرش نخکار کئی او پرشتی با دا اغا تجلی گیر پیر وی او دغه با د فیصله وختي او الله دې موږ پکې کامیاب کړي. مخکې آیات کې زجر دې سل بنی اسرائیل تپوس کا د بنی اسرائیل نه کماته نه من آیاتم بینا سونه ورکړو موږ دیتا معجزات واضح تپوس ته وکا دا سوال تقریعا کشاف کوئی زور نه را ومن یبدل نعمت الله یسوک بدل کی نعمت الله نعمت الله حکم د الله من بعد ما جاتو پسنه چراغلی دیتا یهود تراغلو هغه دوی بدل ک فان الله شدید العقاب الله نے سخت عذاب والا زینا للذین کفروا خشتشوید کافرانو تا جن دنیاوی چا خشت کړه دې مدار کوئی المزین هو الشیطان مزین شیطان دې مزین شیطان ویسخرون او دی ټوکی کوي من الذین آمنوا ای کسانو پورې چې ایمان راوړل ولذین اتقوا او ټوکی کوي ای کسانو پورې چې یاد ولذین اتقوا مبتدا دا ا کسان چې ځان ساتي د شرک نه فوقهم اغبو چتی د پاس د کافرانو یوم القیامت پر د قیامت والله يرزق الله رزق ورکی چاته چغواړي بغیر حساب بغیر حساب معنا ډیر ورکی ډیر الکه بغیر حساب بی حساب ورکی نه الله رزق چ ورکی نو په حساب ورکی ځکه اتوا ان حساب ویل دي مددی ان نو کټ ډیر معنی کړی بغیر حساب معنا بغیر تقدیر او مخکی آیات کې فلسفه د جهاد کوي کان الناس امته واحده او خلق ډله یو و باث الله النبیین اولیګل الله پیغمبران مبشرین ذیر ور کوونکی او منذرین يرونکی دا کان الناس امته واحده خلق یو ډله وا د آدم علی السلام نا تر نوح علی السلام پورې کان الناس امته واحده خلقو یو ډله متفق په حق د آدم او ادریس مینس کې آدم او ادریس علیه السلام مینس کې نو بیا فختلفو دین رستو اختلاف وکړه دلته فختلفو پټته نو دا هغه اختلاف د حل لپاره الله رسول ګل نبیان یا کان الناس امته واحده ټول خلق یو ډله په کفر باندې نو باث الله النبیین الله رسول ګل پیغمبران نوح علیه السلام دا دو توجی بیضاوی کردی وانزل ما هم الكتاب رویلے کے دیتر کتاب پاقا لیاکم بین الناس چی پیسلو کی پمیند خلقو کی پی مختلفو پی ہی پای مسلو کی چی دی پائے کے اختلاف کو ومختلف پی ہی اختلاف ندکڑ پدے کے للذین اوتو ہو مگر آیا کسانو کردے چی داور کرشو من بعد ما جاتم البینات پستینا چراغلیو دی تواجہ دلیل بغیم بینهم دو وجه دو حسدنا پخفل منس کے فاد اللہ اللذین آمنو بس ہدایتو که اللہ آئی کسانتا چی ایمان روڑو لمختلفو پیہی آگے تا چی دی اختلاف کرو پائے که من الحق دا حقنا بی اذنی پیزن دا اللہ سرا واللہ یهدی اللہ دایت کئی میں شاو چاہتا چیغواری لا سرات مستقیم دلار نیغے دا آیات چې دې د مضمون د حکمت جهاد فلسفه جهاد دا مضمون دی صورت کې ذکر دی هود کې ذکر دی آیات 118 کې نال کې ذکر دی آیات 20 او دارنګي سورتی یونس کې ذکر دی 19 کې مؤمنون کې ذکر دی 52 کې وباس الله النبیین دا دې مطلب ما بیان کړ اوز دا ومختلفا فیه اختلاف ندکڑے پا حق کے اللہ الذین اوتوہو مگر آکسانو کڑوے چچا تور کرشو یعنی مطلب دا دے چکم کتاب دا ازالے دا اختلاف دا پار راغلو نو دی اغا سبب دا اختلاف اگرزو بیزاوی وی چکم کتاب دا ختمولو دا اختلاف دا پار راغلو اغا دی خلقو ذریعه دی اختلافو کردولا دا ولی بغیان بینهم بغیان بغیان بغیان یا لکا بس خبره دی بغی روانه کرده نلگی را سرنو بانه با دین کمو بیا با لگیه ملک اختلاف که پنیت نیتی بی نو عبادت تی اختلاف بغی وقت که دغشی چی کلب بغی پا بنیاد چی نفاد اللہ الذین آمنو الله لا لار سمکلای کسانو ته چیمان رول مختلفو فيه قائم سلو کې چې دي اختلاف لکه اختلاف يهود دا خالد وس خخه کړه نسوارو د اتوار مسلمانانو د جمعه الله جمعه له فضیلت ورک یهود بیت المقدس نسواراو چې دین ورخاتو الله مسلمانانو ته قبله ورک دارنګي آسمانی کتابونه مسلمانانو ته الله داسې کتاب ورک چې کی تحریف نکېږي لمختلفو فيه من الحق باذنه والله یادی من یشاء الى صراط مستقیم ام حسبتم کی تشجیع دا بادر شاده مسله د نرانو دا پدې خلکو تکلیفونه برداشت کړې دي ام حسبتم اتاس گمان کوي انت تدخل الجنه تلر بشه جنتا ولما یاتکم ترس پور نظر اغل تاسو ته مسل الذین خلو من قبلکم حالت تا کسانو چې مخ کی تیر شوی دي مستم الباسا رسیدل وی ته تکلیفونه او ضرر او ضررونه وزلزلو لقول شیو حتی یقول الرسول تردی چوبوی پیغمبر والذین آمنو ماهو او مومنانو بووی چی مطا نصر اللہ کلب امداد دالا دایات مطلب دادی چی پا مخ کی امتونو سخت راغلوی نو پتاسو بمرازی خودل تی وشکال دی چی پیغمبر بدا خبر کولا چی مطا نصر اللہ نو صورت احزاب کی خرازی چی پا مومن سخت برالا نو مومن با اوی چی هادا ما وعدن الله ورسوله وصدق الله ورسوله دا دا اللہ وعده دا ورشتیا دا نو مومن بانده با سخت ترالنو پریاد بے نکو پیغمبر بانده با سخت ترالنو پریاد بے کو دیکھ خود مومن درجو چتی گی نو جواب یو جواب دا دی چی دلتا دا یقول الرسول چی دی دا دی مقوله دا دا الا ان نصر الله قریب رسول بووی چی مدد دا اللہ نیز دی دی او مومنانو بووی متا نصر الله نو مقوله چی دا جبارا او دی مدارا چی متا نصر الله اظهار دا عجز دی او اظهار دا عجز او دا دعا غستو شان دا انبیاو دی متا نصر الله عجز بے پیش کو یا اللہ استا مدد بکلی من خو محتاج جو دا مسکنے رکوگانی چوی دا حد سر تعلقو دی زبانی بسکو دو خبری ذکر شوی یو تحذیب دا اخلاقو او دویم دا سیاست مدنی دا پار سلور احکام او مسئلہ دا حج پک منس کرالا آغا تعلق د جهاد سره او زکه چې مالی عبادت او بدنی دواړه پکې جمع شي مخکې هغه اتل احکام به د تدبیر منزل د لپاره بیانېږي سبب تخیر هغه نه شروع کو سبحان الله والحمد لله یا الله ترازیش موږ نه ټول پریشانې ختمه کې آئندم د پریشانو نو ساتي ګناهونه معاف کې دا طالبان رونا چی دی اللہ دے زیکی و لڑیر افیدہ ورکی در درس قرآن پا خاطر دا علم نافع خواندانے کی سنی اکولو کی پا علوم آلیو باندے او پا علوم مقصودو ٹولو باندے یا اللہ خیستہ پویا ورکی دا خپل استادانو دا پارا او دا تمام محسنینو دا پارا او دا والدینو دا پارا دا نجات دا آخرت ذریعو گردے د دین خدمت ته پاره مقبول بندگانو ګرځي څوک چې دی خدمت کوي نارینا زنانا انتظامیه د مدرسې د ټولو دنیا او آخرت خسته کی یا الله خیر خاتمه مم په ایمان کی صلی الله علیه و آله کې معنا خو ورشه قاری څه توا